Haló, ez a BB Rádió, és olyan nincsen, hogy a BB Rádiót mi normálisan el tudjuk kezdeni. Ezt most már el kellett a Hurkának magyarázni, hogy amíg történnek minden BB Rádió felvétel előtt, kések egy órát, meg ilyen baromságok, ezek csak rádió felvétel előtt vannak. Szóval azért magyaráztam meg külön, mert szerintem ezt nem hiszed el. Hát tényleg nem, tehát nagyon nehezen tudom elképzelni. Az a helyzet, hogy ez tényleg rádió, ilyen nincsen. Most reggel 8 van, kivételesen reggel 8-at tettük a rádiófelvételt, ja, hát és akkor itt van velem Hurka, de... ez ott a reggel 9-es, itt van velünk majdnem Bodó Imi, de nincs. De egyébként ennek az az oka, mert hogy az Imi lusta. Lusta volt eljönni, ő nem kell fel, ő mondta, hogy délután egyig alszik, az esti bulizás lerészegedés után minden nap délután egyig alszik, és ezért nem jött ma rádiózni. Ezt el tudom képzelni. Gondolom, hogy az remélem, van, hogy ezt mindenki éppen. Elviszi. És rohadtul nem ér rá. Hát ez a ráérünk, meg nem érünk rá, ez egyre könnyebb helyzet, így hármunknak ezt összeszervezni, de mindegy. A lényeg, hogy itt vagyunk a Mekka BB Rádió stúdióban, és most egy baromi jó zene volt, a változatosság kedvére egy baromi jó zene volt, amivel kezdtünk. Mindig baromi jó zene van. Hosszas tanakodás után. Van egy másik baromi jó zene, ami szerintem majd a végén lesz. Azt is majd el is mondom, hogy miért nem rakjuk azt az elejére, mert nagyon-nagyon jó, de valamiért nem érteni meg, hogy az elejére rakjuk. És az az FM volt, az FM-től a Burning My Heart Down, illetve Heart Down, ami olyan, mint ha ott lennél a 80-as évek vége felé Hollywoodban, és forgatnák a Beverly Hills-i zsarut, vagy nem tudom, tehát ez egy ilyen stílus a zene. Nekem nagyon bejön, tök jó kedvem. Szerintem egyébként a forgatások nem ennyire vidámak, de a film az tényleg ilyen volt. Forgatás a soha nem vidám. Tehát az még a BBTV forgatás se vidám. Igaz, hogy mondjuk a BBTV előtt nagyon sokat dumálunk előtte, meg közben, meg minden, de forgatás az nem vidám, mert az egy munka. Mint ahogy egyébként, most mondok egy meglepő dolgot, ezt különösen a féltékeny nők figyelmébe ajánlom, hogy például a Muscle Beach mondjuk egy tímtagnak, vagy a stábtagnak, vagy valakinek, az se vidám, tehát úgy tűnik, hogy jaj, de jó, mert Muscle Beach-i lent vagyunk, és csajok, meg minden, de valójában ez nem így van, ez ugyanis egy úgynevezett munka, és nekünk ez kőkemény történet. Egyébként most volt nem régen, csak ezt az Imi most nincs itt, hogy elmesélje, a 30-án a nyitó, ahol eléggé sokat szívattam magamat. És tényleg nem sokára lesz a Muscle Beach. Már hogy az igazi Muscle Beach, most igen. Olyan, nem tudom, hogy hányadika van, de olyan 2-3 hét is jön, úgyhogy beszéljünk már nem, róla egy kicsit, több, hogy mi van. De ez egyébként elkövettünk egy stratégiai hibát, mert sokat gondolkoztunk, hogy mi legyen ennek az egésznek a neve, meg hogy legyen, mert tulajdonképpen ugye a Muscle Beach, ahogy a köztudatban bement, ez egy rendezvény, egy háromnapos rendezvény, augusztus 3-4-5, ha jól emlékszem, mert ezt hozzá szoktam keverni, hogy 2-3-4, vagy 3-4-5, vagy 4-5-6, mert ugye ez attól függ, hogy melyik évben vagyunk. És pár éve már, vagy legalábbis lehet, hogy nem pár éve, de minimum tavaly óta már a SciTech Nutrition, aki ugye ezt az egészet rendezi, vagy szervezi, vagy pénzeli, kibérelt az egész plázs részt egész nyárra. Aminek az az oka, hogy például a konkurens cégek lazán megcsinálták, hogy mondjuk a SciTech kitalálta a Muscle Beach-et, és ők 2 héttel korábban ugyanoda szerveztek egy másik rendezvényt, hogy ugye elvigyék a hype-ot maguknak is, és ezért kibérelték egész évre, illetve egész nyárra a plást, aminek az az oka, hogy, illetve hát ez az oka, amit elmondtam, de aminek az a lényege, hogy most van egy csomó időnk, hogy rendezvényeket szervezzünk oda, csak hogy ezt nem olyan egyszerű kivitelezni, de ugye ez elmélet az, hogy ha már ki van egész nyárra bérelve, akkor minden nyár, vagy minden hétvégén lehetne egy rendezvény. Na és ezért van most több rendezvény, egyrészt, másrészt ezért van az, hogy már egész nyárra lekerül a géppark. És csak hogy értsük, ugye van egy géppark, amit valamiért Summer Gymnek neveztünk el, és van egy rendezvény, ami pedig a Muscle Beach. És ez a rendezvény van augusztus 3-4-5 idén. A Summer Gym pedig a nyílt, ingyenesen használható szabadtéri edzőterem, az ott van már idén, megmondom konkrétan, június 14-től. Még jönnek-mennek pár gép, de a nagyja ott van. Tehát ez azt jelenti, hogy ha mondjuk Siófokon vagy, akkor bemész oda a strandra, és akkor ott igen, lehet edzeni. Igen, tehát bemész az aranypartra, ami ugye a legmenőbb strand, Én mondjuk rohadtul... Várja, ez az aranypart, ez kicsit ilyen félrevezető dolog. Mert ez egy ilyen, hogy ez a másik agyrém, ez az aranypart, ez is part, mit tudom én. Nem, az aranyparton belül van a plázs, az a probléma. Igen, igen, de hogy az aranypart, hogyha aranypartról beszélünk, akkor általában vagy ott a szállodákról szoktunk beszélni, vagy ja, konkrétan a szabadsztan tudod. Aha, ja, oké. Okay. Ami az aranyparton van a Siófok plázs, de a Siófok plázsra kell menni. Tehát igen, tehát ez a lényeg, tehát a plázst azt ugye meg lehet találni Google-ba is mindenhogy, mint plázs. Igen, igen. És hát ugye az egy strandbelépős történet, nyilván ez nem egy szabad strand, és akkor ott van a plázs, és a plázson belül van egy ilyen homokos rész, ugye úgy néz ki a dolog, hogy vízpart, homokos rész, van egy épület, amit mi most Fresh Barnak használunk, az a miénk effektíve, de ott van a WC meg a kiszolgáló helyiségek, és akkor a mögötte levő füves rész pedig ott vannak a gépek, ez a Summer Gym. És ugye megpróbáltuk ezt valahogy megkülönböztetni, és nem tudom, már kinek ötlete volt az a Summer Gym, szerintem még a régi szervezőcsapatnak, sőt biztos, de az a baj, hogy mivel van a Summer Gym, ahol te tudsz edzeni, meg van a Muscle Beach, ami rendezvény, akkor... ez már komoly problémákat okoz, hogy még vannak egyéb rendezvények is, mert ugye van több hétvégénk. És 30-án volt egy nyitóbuli, ami igazából egy Summer Gym rendezvény volt, nem Muscle Beach. Na, ez egy hülyeség. Tehát erre rájöttem, ezt az egészet Muscle Beachnek kell nevezni, és kész. És a Muscle Beach csúcspontja pedig a Muscle Beach Fesztivál, vagy valami ilyesmi lesz az a hétvége, vagy Muscle Beach hétvége, vagy mit tudom én. Ja, ez így logikusabbnak hangzik. De rendesen agyoltam rajta, hogy mi legyen. És rossz döntést hoztam, ezt így kellett volna elnevezni, ez most egy utólag eszembe jutott, de ez van, ennyit a... majd jövőre. Ennyit a, nem is tudom ezt, hogy mondják, a névmágiáról a Muscle Beach-el kapcsolatban, ahol ugye én is részt fog venni. Na, a 30. a nyitóbuli, ugye a Szájteknél azt szerették volna, hogyha minél jobban ki van a terület használva, ha már nem 2 forintért ki van bérelve, és akkor nekik az első ütletük az volt, hogy június első hétvégén nyissuk meg, mondtam, hogy semmiképpen, semmi nem lesz a Balatonon, és még június 30-án se volt semmi a Balatonon, tehát még Siófok is üres volt. Ami egyébként nem jó, mert éppenséggel június végén már lehetne. De nincs szezon, ez van. Nem tudom, miért nem. Nem, az emberek ilyenek, tehát mindenki júliusban megy nyaralni. Egyébként akinek van esze, az júniusban megy nyaralni, ezt ugye össze tudtuk rakni, bár benne van a pakliban, hogy június az gyakran esős. Most meg pont nem volt. De volt azért. Volt hát a vége, azért. A legvége. De azért meg azért pont a ez a hét is olyan volt, hogy para volt, hogy 30-án nem lesz eső, de mi úgy voltunk, hogy mi esőben is lemegyünk, és megcsináljuk a kis dolgunkat, és hát ugye azért az nem úgy működik, az emberek csak úgy lepattanak Budapestről, meg ide, innen, onnan, egy ilyen hétvégi rendezvény miatt, tehát ezért nehéz tömeget összehozni egy ilyen rendezvényre, de nem ez volt a célunk, hogy nagyon nagy tömeg legyen, egyébként nagyon nagy tömeg volt. Csak a tömegnek a jelentős részét mi alkottuk egyébként a mi csapatunk, tehát úgy értve, hogy nem a szervezők, hanem azok az emberek, akik a mi köreink, Cutler Jimensek, például Cutler Zalaegerszeg, ők nagyon komoly erővel képviselték magukat, és ott a rendezvényen is nagyon komolyan részt vettek, kitörésversenyben többen indultak, stb. Na mindegy, a lényeg az, hogy csináltunk egy ilyen kis bulit, amivel az volt a cél, hogy felülmúljuk a tavalyit, és ez maximálisan sikerült. De a tavalyi, az nekem úgy rémlik, hogy ilyen semmi volt. Az a, már a megnyitó. Csúfos kudarc fiaskó kategória. Nem akartam mondani, de igen. De ennek az is volt az oka, hogy azon nem gondolkozott akkor senki, csak azon gondolkoztak, hogy föl legyen az egész állítva, a terem működjön, a bár működjön, azt akkor még proteinbárnak hívták. Most a protein előtagot elvettük, hogy ne ijedjenek meg a egyéb strandolók, és benézzenek azért, mert egy ilyen átlag ember az lehet, hogy proteinbárba be se jön. És ugye itt egy kicsit cél, hogy a átlag embert is próbáljuk behúzni ebbe az irányba, ami valahol a veszett fejszer jele, vagy mit tudom én, de hát ugye próbálkozni szabad. Ja, de hogyha ott van mindenkinek a terem, akkor hát fordom, hogy bohóckodok egy kicsit ilyesmi. Hát ugye minden szinten próbáljuk mi az átlag embereket behúzni ebbe a sportba. Tehát ez egyértelmű, aminek nem az a célja, hogy, és én ezt az ismerősömnek is mondom, mert van olyan ismerősöm, aki amúgy edz, vagy edzett, csak most nem tud ezen, és mondja, hogy nem tud ezzel foglalkozni, hogy ő most hogy néz ki, és akkor mindig mondom, hogy nem az a cél, hogy nézel ki, hanem az egészség a cél. Tehát ez a mozgás, ez kell az embernek, és az intenzív, biztonságos mozgást azt legjobban testépítő gyakorlatokkal lehet megcsinálni. Tehát ez egészségügyi szempontból ezért nagyon jó, ez a történet, és ezért mondom mindenkinek, egyszerűen muszáj edzeni, mert kell ez a fizikai munka testednek, nem leszel egészséges, le fogsz robbanni, stb., főleg az idő előre haladtával. Egyébként most jön egy újfajta kollagén. És az nekünk jó? Képzeld el, nekem hónapok óta fáj a vállam. Ez egy ilyen kicsit csoda történet, de aztán mennyire fordítok a csodán egy kicsit. Hónapok óta fáj a vállam, a húzózkodásnál lettem először észre, tehát úgy fáj, hogy a kulcsontom végig. Mint ha ilyen gyulladt állapotlan, és egy ilyen rohadt kellemetlen fájdalom van benne, különösen húzózkodásnál. És már zavart, mert már alvás közben is fájt, meg minden. Tehát mindig föl szoktam tenni a karjaimat, meg minden is. Na és elkezdtem ezt az újfajta kollagént használni, aminek most nem az a lényege, hogy újfajta kollagén, hanem valami halból van szerintem, hal kollagén, hanem az a lényeg, hogy kollagén, és elmúlt az egész egy ilyen 3-4 nap alatt. Tehát gyakorlatilag úgy néz ki, hogy megkaptam az új doboz kollagént, és még aznap elmúlt a válfájdalmam, vagy másnapra. Na ezt add össze. Ez ilyen varázslatnak hangzik. Igen, de a valóság, az nem, valóság az annyira nem szép, de nem sokkal rosszabb, ugyanis nekem volt full force kollagénem kapszulás, és azt elkezdtem használni egy 3-4 nappal előtte, és akkor arra ment rá ez. Ja, értem. De az a vicc, de akkor is azért egy 3-4 nap alatt elmúlt a válfájás. Ja, hát szedtél a kollagént, és akkor hirtelen jobb lett. Igen, igen, azért ez durva. És ettől pont nem számítottam ilyenre. Na mindegy, ilyen dolgok vannak. Na, visszatérve a kalandos BB Rádió történetekre. Na de inkább arról beszéljünk most egy kicsit, hogy mi lesz majd a Muscle Beach-nek a fő bulián, mert az is közel van is, ugye? Most péntek reggel van, de úgyis jövő héten fogunk megjelenni, akkor meg közel lesz. Hát ott azt igazából beharangozni nem akarom, mert mindenki ott lesz, tehát ez nem kérdés. Beharangozni többit kell, mert kicsit az van, hogy a Muscle Beach rendezvény ez karnibalizálja a többit, tehát nyilván a legtöbben nem engedhetik meg magunknak, hogy mit tudom, 4 hétvégén ugorjanak le a Balatonra, hanem 1 hétvégén ugorjanak le a Balatonra, plusz nagyon nagy macera a közlekedés, azt nem kell mondani senkinek, hogy ezeken a hétvégén is mi hajnalban indulunk, mert nem akarom bekockáztatni ezt, hogy ilyen dugó legyen az autópályán, meg ilyesmi. És akkor, ha még szállást akarsz találni, mert a Summer Gym rendezvény után ott akarsz esetleg maradni, hát az horror pénz, meg általában nincsen. Mondjuk jó, szombaton még haza lehet menni könnyebben, mint vasárnap. Hát vasárnap kifejezetten horror egyébként, tehát mindenki akkor megy haza. Na, ez a Muscle Beach idejében abszolút horror lesz, tehát azt majd úgy kell mindenkinek szervezni, hogy mi például csütörtökön fogunk lemenni éjjel, biztos, ami biztos. Ezt mindenkinek okosan kell szervezni, hogy ezt kikerülje, és én hétfőn fogok visszamenni délelőtt, nem is próbálkozok be ezzel a vasárnapi témával. Na de a lényeg az, hogy ugye lesznek a szokásos programok, a struktúrában annyi a különbség talán, hogy határozottabban lesznek az egyéb programok. Hát képzeljük el úgy, hogy mondjuk megy a VPC felhúzó bajnokság egész nap, és közben azért lesz ez, közben lesz az, vagy a háttérbe közben egyszerre megy a men's buzik és bikini roppant izgalmas kategóriák, de például közben fog menni a felhúzó versenynek a prósója. A prósó, annak az a lényege, hogy ugye egy felhúzó verseny nem fogsz végignézni, hiszen az reggel nagyjából 10-től fog tartani este 6-ig, nem tudod végignézni. Hát, hogy meg, sokan vannak, meg hát meg nem lesz érdekes, tehát ez így ebben a formában nem érdekes, az ember nem néz meg ilyen 10 órás dolgot, hogy ott állok, és minden egyes húzást megnézek, ugye, hanem ugye a csúcs, úgynevezett magyarul highlight dolgokra vagyunk kíváncsiak, a csúcsára az eseménynek, és most egy ilyen csúcsot még külön csinálunk. Tehát külön lesz egy prosó nevű bemutató 6-6 versenyzővel a pénteki és a szombati napon. Ez lesz a záró program. Miközben megy a színpadon a men's buzik meg a többi, mert ugye nyilván ez kettő eltérő, erősen eltérő célcsoportot fog érdekelni. És akkor közben lesz a sztár edzés, az edző, a szokásos bodonymi, most már szokásos bodonymi drágzbáni főzőtáp kieg, stand-up jellegű elmebaj, ökörség, meg ezek, tehát ilyesmi programok vannak. Nem mertem beletenni most ilyen kitörés bajnokság, felhúzó bajnokság, ilyeneket, meg guggoló. Guggoló az lesz sejtes, és guggoló lesz vasárnap például, de a szombati nap az nagyon sűrű, hogy meg ott úgyis csak jönnek, mennek az emberek, autogram, minden, tehát az nem, mindegy, szerintem nincs ezen mit ragozni. Fönn van egyébként a program Bodybuilderen is, meg a beírod a Google-ba, hogy Muscle Beach, akkor ki fognak jönni a programok. Most ott leszel végig, igaz? Persze, hát ja, most, most már idén én erősen főszervező státuszban vagyok. Csak mondom, tehát annyit próbáltunk csinálni, hogy annál, hogy van egy ilyen bazi nagy káosz, és mennek össze-vissza különböző egésznapos versenyek, és akkor lemész, és akkor csak mászkálsz ide-oda, na, azon kívül próbáltunk azért határozott olyan programokat csinálni, hogy mondjuk 16 órakor van egy ilyen, meg 18 órakor van egy olyan, meg 11 órakor van egy amolyan. Még ezek mellett. Ez jó. Ez nekünk média szempontból is számít, hogy tudjunk erről valamit egyáltalán csinálni így utólag. Meg hogy legyen ott valami esemény, mert az, hogy ott van nagyon sok ember, és nyár van, és lehet edzeni, az nem feltétlenül nagyon vonzó, ahogy láttad ezt például a Summer Gym megnyitón. Hát hiába volt nyár, meg hiába lehetett edzeni. Nem, nem, a Summer Gym megnyitón ott para volt, hogy nincs jó ide. Meg ugye mondom, a Muscle Beach hétvége az kannibalizálja a többi napot. Nyilván, de tehát ez csak így ez működik. Egyszerűen emberek nem, tehát én sem mennék le. Egyértelmű. Három hétvégére nem mennék le, én se siófokra. De mi a fenének? Tehát meg, a fasz a gyerekek, a nagyon fasz a gyerekek jönnek le. Nem, nem, nem, van miért lemenni, mert más a program. Van miért lemenni, csak ezt nem engedhetjük meg magunknak. Vagy anyagilag, vagy időben, vagy szervezési hát, dolgok. Vagy mondok vagy mást. Három vagy mondok mást. Minden rohadt hétvégén esküvő van. Tehát, hogy hány ember megy most esküvőre, azt nem hiszed el. Vagy ezt hazudják, az a másik. Meg ilyen, ilyen baromság. Tehát egy csomó dolognak most van a szezonja. Most mennek az emberek nyaralni. Ezért ez nehéz ügy, hogy ezekre a hétvégére emberek felszabaduljanak. Tehát nem számítunk tömegre az egyéb hétvégi rendezvényeken, ez a lényeg. A tömeg az majd a Muscle Beach-en lesz. De tök jó egyéb dolgok ki vannak találva a többi rendezvényre. De egyébként ennek van egy olyan előnye, hogy nem csak, hogy tömeg nem lesz, hogyha nem lesz tömeg, akkor undorító emberekből se lesz sok. Hát az érdemes az lemenni. Az tény. Mert az undorító tény. Emberek azért vannak. Persze, azért egy Muscle Beach-en már vannak undorító emberek azért. Hát amúgy is, tehát mondjuk a Balatonon lehet találni. Nem, nem is kell nagyítóval keresni azért. Nem, nem kell. Szóval azért Siófok azért olyan, hogy én azért mondom, menekülök inkább. Így nyáron. És egyébként egyre kevésbé olyan, de azért még mindig olyan. Azért voltak itt ilyen balhék még az utóbbi években is. Figyelj, én nem foglalnék Siófokon szállást például, tehát mi inkább a Muscle Beach idejében is ott megyünk. Nekem jobban szeretem a nyugalmat. Erre a nagyon bulis dologra nem. Még nem is feltétlenül, hogy milyen emberek vannak, hanem azért, mert ez a nagyon buli hangulat, ez nekem annyira el kell kerülni a Petőfi sétányt, és nem lesz gond. Hát jó, csak Petőfi sétányon kívül nincsen semmi Siófokon gyakorlatilag. Ja, ja, de hát hogyha nem ott laksz, akkor már nincs probléma. Tehát napközben jó, nyilván ott vagy. Csak hova mész, érted? Jó, jó, hogy este te hát akarsz. Hát este, hát persze, az elmegyünk kajálgatni, aha, meg ilyenek, szóval. Ja, de ne, kajálni azt lehet sok helyes Siófokon, az nem probléma. Amigo, Petőfi sétány az kifejezetten, hát az Amigót annyira nem szeretem, de mindegy. A sajtleves miatt oda szoktam menni, sajtleves. A Petőfi sétányra ez kifejezetten ilyen buli hely. Hát hogyha nem bulizni akarsz, akkor nem oda mész, és hogyha azt elkerülöd, akkor a nagy baj nem lesz Siófokon sem. Na mindegy, azt akartam ebből kihozni, mielőtt itt Umanomba fulladunk teljesen, hogy ezeken a hétvégi rendezvényeken csinálunk ilyeneket, most próbáltuk ki a 30-án a kitörésbajnokságot, hogy milyen mellett baszva, de azt csak halkan mondom. Jó volt, meg minden, jó a buli, csak ugye én azt hittem, hogy a 30-40 lépés fognak tudni menni, majd mondjuk a csajok 20 kiló súlyzóval, és akkor a legjobb az 350-et ment. De várjál, tehát egy rúddal, vagy két 20 kilóssal? Nem, rúddal, nyakba, fix súlyzó, aha, 20 kiló, 350 lépést bírt menni. Amivel az a baj, hogy ez jó, meg frankó, csak sokáig tart. Tehát ha egyesével mennek a versenyzők, akkor sokáig tart. Plusz a szépségi az, hogy azért itt rendesen le voltak írva a szabályok, és nagyon nagy teljesítmény 350 lépést menni, csak nem jól csinálta a 350 lépést. Úgyhogy ezt a kitörés bajnokságot meg fogjuk majd úgy csinálni, hogy az első lépésnél, ahol nem ér le a térre, kuka, itt a vége. Plusz ugye ez a 90 fokos hátsó láb, az nem kitörés. Ezzel kezdtem, hogy megmutatom, hogy ez nem kitörés. És az első helyezett azért ezt erősen így csinálta végig. Ami ja, sokkal tehát, könnyebb. Tehát, hogy valójában kurvára két lábbal lépkedett. Nem, nem, nem, nem két lábbal lépegetett, csak ugye a kitörésnél a hátsó lábadnak el kell nyúlni hátrafelé. Hát pont ez a lényeg, hogy ne tudjál vele tolni, amikor felállsz. De ha, tehát így 90 fokban van a hátsó lábad, az sokkal könnyebb. Főleg, ha lesejér a térden. Tehát ilyen nincs miről beszélni. Na, és hát ilyen, de nem akartunk most ezzel szórakozni, meg voltak ezek a mókás erős emberversenyek, ezeket mindent találtam ki, meg tehát levittettem a szájtekkel ezért a motoromat, meg minden, ezekkel kell ám szarakodni. Tehát ez most így persze jó hangzik, meg így primitívnek néz ki, de összeszedni 14 darab Harley Davidson gumit, azért elmenni a Harley Davidsonhoz, tőlem, aki a város másik végén lakok, telerakni vele a kocsit, hazamenni, ez egy 5 órás kis mutatvány. A dugóban, amiben a dugóban töltesz 4 órát körülbelül. És akkor szívességet kértél a szervizvezetőtől, mondanom se kell, és akkor utána másnap ezt majdnem ugyanoda visszavinni, pontosabban ugyanoda, csak tovább mész Siófokra. Előtte a motort éjszaka átvinni a szájtek raktárba, ott hagyni, másnap oda menni hajnalban, fölrakni az ottani emberekkel, lespaniferelni, stb. Azért volt ebbe meló. Ja, hát szervezni nem egyszerű. Nem. És akkor utána kipakolni, bepakolni, stb. Akkor jöttek a plázsosok a végén, hogy jaj, koncert lesz, és közölték, hogy fél órában hamarabb kell elmenni. Ja, hát azt mondom, jó, mert nem erről volt szó, de mindegy. De az a lényeg, hogy összehoztuk, jó, szórakoztunk, hát ilyen, én ezekben nagyon látok fantáziát egyébként az ilyen ökörségekben. Tehát volt egy olyan versenyszám, hogy volt egy gumitorony, és 2 darab 250-es Harley Davidson gumival kellett menni, 250 széles. Az elég széles. Jó, én nem tudtam, de hát látványos. Majd megmutatom, itt van a kocsiban, még mindig nem tudtam, hova kirakni a gumikat. Azzal kellett futni körben, benne volt egy-egy termék, szuperhíró, ilyesmi, és le kellett dönteni a gumitornyot. A versenyzők fele elbaszta, mert lábbal belerúgtak a gumitornyba, de elmondtam értelmesen, hogy meglendíted a gumit, és azzal döntöd le a gumitornyot. És utána futsz tovább. Ha kiesett a termék, miközben te lengedted, akkor vissza kell tenni. Futsz tovább, visszafutsz, mérjük az időt. De ilyen kis hülyeséget találtam ki. Ez egyébként az Open Roadnak a sajtótájékoztatójáról jött ez az ötlet. És látványos. Ez volt? Vagy ott is én csináltam ezt a mutatványt. Ott nem volt a gumidöntögetés, hanem ahogy én futottam vele, akkor jutott eszembe a fordulónál, hogy mi lenne, ha ledönteném a gumit, és ledöntöttem, tök jól nézett ki. Tehát ezek olyan dolgok, hogy lehet itt ezen az egészen röhögni. Ezt tovább fogom majd fejleszteni. Úgyhogy mit tudom én, ahány gumi nem dől le, annyi plusz izé jön az idődbe, 10 másodperc, vagy valami ilyen hülyeség, hogy legyen valami. És akkor ez, megmondom, mi a lényeg ebben. Az emberek paráznak a versenyektől, tehát azt mondod, hogy fekvenyom a bajnokság, úristen, nem merek elindulni, mert ott agyonvernek, utolsó leszek, vagy 18. És ugye ma már a versenyeken emberek úgy indulnak eleve, hogy ő mindenki nyerni akar. Ezért kell már olyan versenyeket csinálni, hogy 173,5 centis kék szemű. Szóval kategória. És ez egy nagyon nagy gond. És különösen az ilyen játékos versenyeken is az emberek lusták, töketlenek, buzimál mindenki, fogalmazok így, és egyszerűen nem mernek elindulni. De ha kiállsz egy Kati Bélával, ugye nem mersz kiállni Kati Bélával egy ilyenbe sem. De hogy is. Bár mondjuk egy ilyenbe megy. De egy ilyenbe ki tudsz állni. Ugyanis itt, hogy a Kati Béla le tudja ütni a gumisort, és neked lesz több pontod, gyorsabban fut-e, kiesik neki a termék, ezt nem tud erre a Kati Béla készülni. Kati Béla hiába 130 kiló, és marha izmos, és marha erős, lehet, hogy simán legyőzöd. Tehát itt azért olyan ügyességi, szerencse dolgok is vannak, és pont ez a poén ebben, hogy bárki nyerhet. Persze, meg ez ilyen kis bohóckodás, ilyen butaság, igen, nem lehet rá. És úgy nyerhet benne bárki, hogy nem ciki az egész, hogy csináltunk neked egy külön kategóriát, buzi gyerek, hogy te is nyerjél végre, mert nem bírsz harmadik lenni se, csak első, mert különben nem indulsz. De itt tartunk egyébként sajnos, a világ minden tetve sportágában itt tartunk, hogy minden kis buzinak már külön kategóriát kell csinálni. És ezt vissza kell valahogy fordítani, mert így a sportoknak vége lesz. Kicsit elkanyarodtunk. Hát igen, de ugye itt az a trükk, hogy ráadásul nem is sportversenyeket csinálsz, hanem pontosan egy ilyen bohóckodást, amivel egyébként nem ciki veszíteni, lehet nyerni, senki nem tud rá felkészülni. Az az ijesztő, hogy a csajok ebben még aktívabbak az ilyen dolgokban. Tehát egy kitörés bajnoksága, sokkal több csaj jelentkezik. Mondjuk ugye általában ők csinálják is a sétálós kitörést. Nem véletlen. Hát ez a jó esetben mindenki csinálja. Például én nem szoktam, de én mostanában most elkezdtem, de nagyon undorító különben. A kitörés az önmagában is elég kegyetlen, de akkor jó, igazán, hogyha googolás után csinálod. Nálam kifejezetten az van, hogy óvatosan kell a kitörést kezelni, mert túl tudom vele edzeni a lábamat. És egy comb túledzés, az nem kívánom, azt azért nincs senkinek. Tehát az olyan, hogy kurvára fájni fog a combod, de úgy, hogy hozzáérsz, akkor fájni fog a combod. Nem tudsz menni, ki van merevedve a lábad, mint a görcsbe lenne, és ez mondjuk eltart 2 hétig. Na ilyenem még nem volt. Nekem egy ilyen siófoki nyaralás előtt, vagy közben volt egy ilyen, mert utolsó nap, elmentünk itt nyaralni 1 hétre, hülye ötlet volt, mert utálok nyaralni, utolsó nap mentünk egy kört a háztam körül sétálós kitörésben, 1 kört. Jó, az sok volt, 400 lépés. De azzal kicsináltam. Teljesen, úgyhogy most elkezdtünk kitörni újra, de ilyen szolidba, terembe megyünk 3 köröket. Nem tudom, hány lépés az egész, de nem sok. 40, 2-3x40 lépés, tehát ilyenek. Ilyenek szép. Ez nem kevésem. Hát tudod, neked ez így mond valamit, ugye az első rész, ahol szőnyeg van, még nem gumi, onnan megyünk a elejétől a végéig, tehát oda-vissza, és lehet, hogy csak 30 lépés, nem tudom, majd megszámolom. És ezt megcsináljuk 3-szor, és ennyi, szép, szolidan. Nekem ráadásul ez az ín, amit fenn van, mindig elfelejtem, mi a neve, ami hozzáköti a combodat a csípőthöz. Nekem se jön eszembe, tök mindegy. Az nagyon-nagyon merev, ezt motorozáskor is érzem, ez nekem állandóan probléma, főleg, hogyha begörcsöl. Úgyhogy vigyáznom kell, most a múltkori kitörésnél pont ez fájt annyira, hogy jegelnem kellett. Ez problémának hangzik. Na de közben... Gondoltál már arra, hogy így tartsál valami szünetet az edzésből, és akkor hát, ha jobban leszel, vagy valami? Dehogy nem tartok szünetet. És regeneráció, vagy ilyesmire gondolok? Nem kell. Na most például egyébként a regenerációról jut eszembe, hogy alig bíztam fölkelni. De nem azért késtem el. Hanem ugye ezt nem beszéltük meg, csak elkezdtük mondani, hogy nincs olyan, hogy a BB rádió normálisan működjön. Hát egyszerűen nem találtam a cuccokat, és ez semmit. Nem találtam a rögzítőt, akkor meg lett a rögzítő. Nem találtam a tápját. Ez részben azért van, hogy nekem vannak ilyen polcaim otthon, és az asszonynak az a mániája, hogy amit talál, az bebaszkodja valahova, és kibaszottul unom már ezt különben. Az a mániája, hogy oda bebaszkod valamit, és akkor onnantól kezdve semmit nem találok meg. Na de most nem tudom, hogy utoljára, mert most annyi dolgom van, majd már nem szoktam szétpakolgatni, hogy minden be van baszva egy táskába, hazahozom, lerakom, aztán majd lesz valami. Nem találtam ezt, nem találtam a mikrofont, akkor mit nem találtam? Nem találtam a rögzítő tápját, ez volt a legutolsó. Ja, igen. Nem találtam azt a mikrofont, ami a kezedben van, az a kocsinak a jobb első ülésén volt egyébként, meg ilyen mutatványok, és ilyenkor meg ráadásul elkezdett stresszelni, már ideges vagy, és ez a legrosszabb. Akkor nem találtam a hátizsákomat, amiben már fél cucc be volt pakolva, meg a laptopok, és keresgéltem, mint a hülye, mire rájöttem, hogy én azt már kivittem és beraktam a kocsiba. Na, szóval egyébként ezt csinálja veled az ideg ilyenkor. Igen. Tehát abszolút tipikus. Mert tulajdonképpen ilyenkor már nem is az a baj, hogy nem találod meg, vagy nem tudod, hogy hol van, hanem az, hogy ideges vagy, és ezért nem jut eszedbe. Plusz ugye fáradt is vagyok, mert ugyan a ma reggeli edzés, azt kihagytam, de tegnap elég sokáig fenn voltam éjjel. De miért voltam fent sokáig, ezt kitalálod-e? Ki akarom én ezt találni? Ki? Én inkább nem tippelek. Pedig simán eltalálnád, azért, mert néztem a Cobra Kai-t. Na, bazd meg, annyira kell beszélnünk a Cobra Kai-ról a zene után. We'll be right back. Ez a Sons of Texas volt, aminek a Sons of Anarchyhoz nincs köze egyébként, csak hasonlítva mondjuk. Beneath the Riverbed című dalt hallottuk, és ez egy... De az az érdekes, hogy ez egy új banda, de ezt hallatszik is. Hát hallatszik, de miből? Mert én igazából nem tudom eldönteni, hogy általában az ember úgy nem, érzi, hát ugye nem kicsit stoneres, de ami van benne, az van egy kis Nickelback is van benne, azért... Ha rossz indulatok akarunk lenni. Nem, én egyébként szeretem, de annak a csávónak, aki ott énekel, valamiért ez a legbaszott jó hangja. Valamiért ez a legutáltabb banda a földön állítólag. De én se értem, csomóan utálják. Ezt így hallom. Ez azért is van, értem. Mert egy csomó szarságot csináltak állítólag. Azt nem tudom. A zenekar konkrétan is állítólag azért utálják őket. Nekem van egy kicsit jó vegyes. Albumuk, meg vannak gyengébb albumaik, de mondom, az a csóka, aki énekel náluk, annak kurva jó hangja annak van. Valami neve. Csak nem itt eszembe. Chad, nem tűntek eszembe. Chad Krüger. Chad vagy nem Krüger? Ja. Nem, Chad Krüger, igen. Biztos, hogy Chad. Mindegy. Szerintem űbetű nincsen a... Na mindegy, a Sons of Technos, ez 2013-ban alakult, és aztán egy darab albumuk van, vagy kettő? Nem, van egy 2017-es is. És én gyanítom, hogy ez a szám, ez onnan van az utóbbiról. De ugye ez az, ami kicsit azt mondom, hogy mai tucat rock zene, de jó. Tehát nagy baj lenne, ha nem lennék ilyen zenekarok, fogalmazunk így. Hát igen, meg hát mennyi ennél sokkal rosszabb van. Hú, hát ez az igazi fájdalom. Ez elképesztő különben. Én totál minden nap ki vagyok akadva. Nem tudom megszokni ezt a moslékot, ami mindenhonnan ömlik. Egyszerűen nem tudom megszokni. Felfoghatatlan számomra, hogy lehet ilyen szarra edzeni, hogy az ember az, hogy érez ihletet az edzésre. Miért nem azt mondja, hogy miért mondja azt magába, hogy fú, most milyen jót fogok edzeni, és de oda koncentrálok, miközben szól Rihanna. Miért nem azt mondja, hogy most öngyilkos leszek, vagy inkább elmegyek és megölöm Rihannát, hogy ez a rohadvány végre eltűnjön a közéletből, meg a kultúrából, meg mindenhonnan. Főleg a kultúrából, mert alapvetően nincs sok köze hozzá, már ahhoz, amit mondjuk kultúrának kellene neveznünk, de közben azért mégis populáris része. Populáris kultúra, ugye? Hát igen, csak populáris kultúra is a szemét része. Tehát a populáris igen. Kultúra az lehet jó. Hát igen, a populáris kultúra az egyébként mindig szemét. Tehát minden, ami mainstream, az szemét. Szerintem erről beszéltünk. Csak a szemétnek a szintje változott meg. Nem, azért ez, hogy szemét, ez ilyen túlzás. Tehát ne legyünk ilyen rossz indulatok. A Star Wars az teljesen volt. Populáris kultúra, azért az nem szemét. Nem. A Star Wars ma egy szemét. A Star Wars, amikor csinálta Lucas, akkor viszont nem volt populáris kultúra. De. Akkor ez nem. Az egy tehetséges rendezőnek a kis kísérleti független filmes projektje volt. Nem már, az elsőt azt valami nagy stúdiónak csinálta, nem? Ja. Mire el tudta adni végre? Nagyon nagy balhék voltak. Igen. Nagyon belekötöttek. Azt nem tudom, hogy tudod-e, hogy Lucas soha nem volt hollywoodi filmes. Ő nem hollywoodi filmes volt, a független filmes maradt mindig. De az első Star Wars-ot valami nagy cégnek csinálta, talán Fox-nak. Nem a Fox-nak csinálta, el tudta adni a Fox-nak, kurva nehezen. De házalni kellett a forgatókönyvvel, és utána baszogatták is, és van valami ilyen filmesek szövetsége, nem tudom, hogy hívják, Amerikában, ahonnan ki is baszták a Lucast. Pont igen. Azért, mert meg akarták mondani, hogy hogyan csinálja meg a filmjét. Ilyen dolgokat be kellett volna tartani, hogy van a film elején a sáblista, meg ilyenek. Meglátták a Star Wars-t, és akkor mondták, hogy ez így nem mehet le moziba. Tehát ebből komoly harc volt. Igen, mert az konkrétan egy előírás volt, hogy a film elején kell lenni a stáblistának. Igen. És ugye Lucas nem oda tette, Lucas hát azzal akart indítani, hogy a réges-régen, meg hogy... Ami egy nagyon jó ötlet volt mellesleg. Szerintem is, de ez még mindig van, hogy a film elején kell lenni a stáblistának? Nem, mert tudom, hogy szokták oda tenni, de szerintem ez most már ilyen döntés kérdése. Nem tudom. Nem, hát általában azért ugye a sztárok miatt, meg ilyesmi azért ki szokták rakni az elejére. Az ritka, ha nem raknak stáblistát egy film elejére. De azt fene gondolta volna, amíg ezt meg nem tudtuk, ezt az információt, hogy ez egy ilyen kötelező dolog. És annyira kötelező, hogy ezért Lucas konkrétan kirúgták. Sőt, a birodalomnál is ennek a szövetségnek valami kibaszott sok pénzt ki kellett fizetnie, azért, hogy a rendezőjét ne rúgják ki, mert nem akart kibaszni a rendezőjével. Igen, az Irving Kershner volt. Igen. Na mindegy. Jut eszembe, láttad az epizód 8 extrákot? Láttam belőle valamennyit. Az a alternatív ilyen kezdés. Ilyen kivágott jeleneteket láttam. Az alternatív kezdés nincs meg? Ez valami ilyesmi volt, hogy valaki mászkál egy ilyen űrhajóban, nem? Nem. Az alternatív kezdés az... Akkor mi volt? Az a jelenet, amikor ez a nagy csípőjű, nyomorult fek a gyerek, nagy valagú fölébred ebben az inkubátorban. Ugye, hogy nem csak nekem tűnik fel. Mindenkinek feltűnik. Ja, csak én ezt az epizód 7 trailerénél mondtam, és akkor így mindenki nézett, hogy úristen, miket látok nem, én azóta, ide bele. Igen, de azóta feltűnt mindenkinek, igen. Hogy egy gyakorlatilag egy ilyen, szerintem az homok, homokmanó. Azt nem tudom, de nekem kifejezetten az volt a benyomásom, hogy ő az az ember, aki ilyen tankra fog hát hívni. Ő az az ember, aki nem egy akcióhős, meg nem egy filmben van a helye nagyjából, vagy nem tudom, tehát egy ilyen fizikum hulladék, de mindegy. De mondjuk ezt nem sikerül semmilyen szellemi síkon se ezt a fizikai állapotot überelni, mert ugye, hogy hívják ezt a balfaszt? John Boyega. Ja, de akit játszik. Ja, az a Finn. Finn. Na, tehát Finnnel kezdődik az egész, hogy Finn ott fekszik az inkubátorba. Így a mutatnak egy-két tízét. És ő mászkál az űrhajóban, és oda megy az ablakon, és akkor kizumolnak. Na, ez volt. Nem, fordítva van. Tehát látsz egy-két űrhajót, és onnan zoomol be a kamera, és úgy van megcsinálva, hogy az inkubátornak a teteje, az ilyen köríves, és mintha egy bolygónak a pereme lenne. Először úgy látod, és akkor, hogy bezoomol a kamera, látod, hogy nagyon szar. Hozzáteszem, nagyon szar. De ezek akkora balfaszok, hogy mindig csodálkozok, hogy ez a Ryan Johnson egy mekkora balfasz rendezőnek, vagy én nem tudom. Tehát te láttad a Loopert? Láttam. Az egyébként nem volt rossz. Szerintem rossz volt. Az egy ilyen oké film volt. Ilyen egynek nézhető. Hát azért én azt háromszor futottam neki, hogy meg tudjam nézni. Oké, mi volt a Looperben az ideológia? Szerintem nem kell, hogy mindig legyen ideológia. De az a baj, hogy nem kell, csak az a baj, hogy van. Pont azt kéne, hogy ne legyen benne ideológia, de van. Nem tudom, volt. Hát mi volt a Loopernek a lényege? Mi volt a sztori? Nem sok mindenre emlékszem, az volt a Will Smith. Ez egy jó film volt. Nem ilyen Will Smith, Bruce Willis. Jó, hát láttam 5 éve egyszer, tehát valami ilyesmi. Akkor nagyon jó film volt, tényleg, nagyon jó rendező a csávó. De az volt a lényegem, hogy... Vagy Bruce Willis, és akkor a Bruce Willis által játszott, meg a másik csávó által játszott ilyen időbérgyilkos. Ugye az volt a lényeg, hogy visszamenek az időbe, és a múltba megölnek embereket, és akkor ők nem követik el a bűneiket a jövőbe, valami ilyesmi. Nem, csak annyi volt, hogy ez volt a kivégzési módszer, hogy visszaküldték az időben, és a múltban egyszer csak megjelent valaki a semmiből, igen. És valaki meg csak úgy lelőtte, és ezért kaptak kurva sok pénzt. Igen. És akkor egyszer visszaküldték neki Bruce Willis-t, aki ugye saját maga volt, igen. És akkor elkezdett menekülni, nem tudom, most itt lehet összetudnám rakni a sztorit nagyjából, de na, de valami olyasmi volt a sztori, hogy aztán úgy akarta saját magát megmenteni, mert amikor egy ilyen fejvadász, aki nem öli meg azt, akit visszaküldenek neki a múltba, hát az akkor ő nagyon nagy bajba lesz, de azt hiszem a családtól kezdve mindenkit. Aha. Valami olyasmi volt a sztori, hogy neki volt ott valami, vagy a főnöke, vagy valaki, ez egy ilyen nagyon gonosz tömeggyilkos volt, és akkor visszakerült a múltba, és amikor az még gyerek volt, és akkor ki akarta nyírni, de akkor végül is saját maga, az idősebb kori saját maga akarta elintézni a múltban, azt a tömeggyilkost, aki ráküldte, meg megölte a feleségét, meg minden, érted? Igen. Na, és aztán a fiatalköri önmaga megakadályozta, hogy megölje azt, aki később megölte a feleségét, meg őt is meg akarta ölni, meg amúgy nagyon sok embert megölt. És akkor egy ilyen morális szarság lett ebből, hogy tudjuk, hogy a gyerek tömeggyilkos lesz, és nagyon sok embert meg fog ölni, de azért nem lehet megölni, mert gyerek. Na, ez volt a Looper. Ha egyébként valaki látta és más értelmezést talált benne, és én tévedek, akkor mindenképpen írjon. Ez egy érdekes morális kérdés, amiről mondjuk érdemes így beszélni, de hát ez olyan elméleti kísérlet, mert ilyen nincs, tehát időutazás nincs. Innentől kezdve felesleges beszélni ez az egészről. Ez sima, lipsi gondolkodás. Szerintem akárhogyan nézzük, ez érdekes, csak felesleges. Ez a sétálsz az utcán, oda jön egy kellemesen barnabőrű fiatalember, beleköt a nődbe, pofán vered. Miért bántottad? Ez a gondolkodás. Azért nem. De ez az okokozati ignorálása, ennyi. Ez a fajta gondolkodás. Na mindegy, de térjünk vissza az eredeti történetre, mert nem ez a lényeg. Mert már a Star Wars-ból már kanyarodtunk ide, és a Star Wars-ot se fejeztük be, aminek és ugye az extraiból... Igen, és aminek az extraiból kiderül, hogy ez tényleg egy brutálisan rossz film, tehát ez elképesztő különben. Az a baj, hogy a, nincs itt az image, szét van esve a sztori. Tényleg a legalja mindennek. Ez minden szempontból. Hát már én is hajlok a felé, hogy mert én azt mondom, hogy a hetedik rész a legalja mindennek. Nem, én azt gondolom, hogy bizonyos szempontokból a nyolcadik rész jobban sikerült, mint a hetedik rész, de más szempontokból meg a film történelem legalja. Így abszolút nehéz ezt meghatározni, mert én is azt mondom, hogy a bizonyos szempontból a nyolcadik rész jobban sikerült, mint a hetedik rész, hiszen a hetedik rész ott tényleg semmi nem volt. Tehát ott fogtuk, copy-paste, ugyanaz a sztori, kész. Itt meg legalább valamivel próbálkoztak. De ha ezt nagyon megnézed, akkor ez ugyanúgy copy-paste. Csak összecserélték a sorrendet. Tehát minden egyes epizód 8 jelenetnek megvan a párja az eredeti trilógiában, és ez nem egy... Tehát lehet erre mondani, hogy ez tisztelgés, meg minden... Tisztelgés a lófaszt. Ez másolás. Epigón, gagyi másolás, mert a balfaszok nem tudtak más kitalálni. És ami nekem igazán fáj 8-ban, az az ideológia. Ezt mindig elmondom, mert hát van benne kérdés. Ideológia, brutális agymosást akarnak beletolni, és... Nem vevő erre a közönség. És hát a Szóló ennek áldozatul is esett kőkeményen, úgyhogy... Pedig a Szóló nem volt rossz. És ja. Baszki, már tudok, a 400 milliót se tudja elérni világszerte. Igen. Tehát itt tartunk, amikor megjelentem, mondjuk 600-at jósoltam, maximum. Miközben mindenféle szírszarfilm meg. Nem. Hát mire gondolsz, hogy szírszarfilmek? Konkrétan a Marvelre gondolom. Hát, ja, ezekre. Ja, Marvel, azt tudod, hogy a... Marvel, meg melyik, nem tudom, mi fogalmam sincs. Nem hideg bosszulálok. Szuperhős balfasz filmektől. Én tudom, hogy nem szereted őket, de a Bosszulálók 3 már 2 milliárd fölött van, és most már majdnem utolérte az epizód 7-et. Ami azért nem semmi. Hát annál mondjuk biztos, hogy jobb. Annál lényegesen. De honnan kanyarodtunk ide, azt kéne megfejteni. A Cobra Kai-tól. Ja, a Cobra Kai. Na hát ez a lényeg. Térjünk vissza végre normális mederbe Cobra Kai. Na most a Cobra Kai-jal az a probléma, hogy ez egy YouTube-on ingyen nézhető sztori, a YouTube... Várjál, nem ingyen nézhető. Korlátozottan ingyen nézhető. Ez van, ez a YouTube Red szolgáltatás, ahol elő mondani. Lehet fizetni a YouTube-ra, vagy adsz neki valamilyen formátumban valami pénzt, és valószínűleg ez a fizetős tartalmat. Valószínűleg ez a lényeg, hogy fizetős tartalmakért, illetve fizetős tartalmat előfizetésért neked a YouTube fizetős tartalmakat, meg gondolom egy-két extra szolgáltatást fog majd adni. A Cobra Kai-t egyébként lehet fizetni részenként is, de... Rájöttem valamire egyébként. Nagyon fontos. Figyeljetek ide, az életetek jobb lesz. Le lehet bizonyos csatornákat tiltani a YouTube-ról. Mire gondolsz? Az, hogy ne jelenjenek meg ajánlásba mindenféle szarság, amire nem vagy kíváncsi. Ja, hogy mit tudom, van valami ideológiai agymosó szemét, és akkor jó, az ugye ezt nem feltétlenül fogja feldobálni, de mondjuk föl fog olyanokat dobálni, hogy beképzelt cigánygyerekek fasságai, meg hazudozásai inkább arról, hogy ő mekkora király, és mindenki más szar, és akkor erről hülye gyerekek filmet idézőjelben csinálnak, tehát ilyeneket, hogy nekem mindig bámulnod, ez oda mész, és a csatornát azt le lehet hűteni, van egy ilyen, nem érdekel ez a csatorna, megkérdezem, miért beírod, hogy mely szar, nem lett beírni semmit, csak mondtam. Tehát el lehet ezeket tüntetni. Tehát én például a fos zenére sem vagyok kíváncsi, hogy nekem földobáljon fos zenéket. De érdekes az algoritmus, mert egy csomó olyan dolgot dobál föl nekem, ami érdekel. Tudja a YouTube egyébként, nekem is. Hát ugye mindent figyelnek. Csomószor ilyen hülyeségek. Mindent figyelnek, úgyhogy... Jaj, tényleg egyébként erre van külön egy sztorim, csak hogy addig se a Cobra Kai-ról beszéljünk. Ugye a Facebook az most már azt csinálja, hogy megkérdezgeti tőled, hogy felhasználhatja-e az adataidat arra, hogy neked releváns hirdetéseket mutasson, és ezt igyekeznek nagyon szépen megfogalmazni, hogy ez neked jó lesz. Na viszont, ugye, hogyha ezt letiltod, hogy ne használják az adataidat semmire, meg egyébként is baszódjanak meg, akkor azért még ugyanúgy mentik az adataidat, sőt, azt csinálja a Facebook, hogy felbassza eléd a hirdetést egy másodpercre, majd utána eltünteti, mintha csak ilyen rendszerhiba lenne. Pedig kurvára azt csinálja, hogy pont annyi időt hagy, hogy azért úgy felfogd, hogy ez micsoda, és hogy tud, hogy téged érdekel, és aztán eltünteti, hogy utána kapcsolod vissza ezt a szart. Hogy utána tudjon rendesen pénzt kéregetni a hirdetőktől. De ne kapcsold vissza, bassza meg a Facebook. Hát sőt, töröld le magad róla. Hát a Facebookra nem tudod magad letörölni. Hát ha nem vagy rajta. Elbasztad. Aztán... De ezt tudod. Hát minden bizonnyal mindent megtartanak rólad, amit addig összeszedtek, de egyébként ki tudod magadat törölni. Mindegy, YouTube Red. Igen, nem is YouTube Red, Cobra Kai, tehát Kettő részt tudtam megnézni, ugye? Az első kettő van ingyen. A többi az már fizetős, és az nem az a bajom, hogy fizetős, hanem a macera a bajom, hogy tegnap éjjel, ugye, na ezért kerültem fel nagyon nehezen, mert tegnap ezzel töltöttem az időmet éjjel, hogy megnézek. Szerintem a éjjel kettőkor feküdtem le, de meg kellett néznem két részt, azt a kettőt, vagy hármat lehet, nem tudom. Kettő van ingyen, úgyhogy elvileg kettőt. És ugye macera lett volna most itt bankkártyázni, meg minden. De a lényeg az, hogy nagyon érdekes a felállása eddig a Cobra Kai-nak, ameddig eljutottunk. Érdekes itt, marad. Itt úgy néz ki, hogy, és ez egy kicsit mai dolog, hogy itt borulnak a szerepek, tehát hogy most ki a jó, meg ki a rossz, az nem annyira egyértelmű. De ez nem rossz szám önmagában, tehát az, hogy nem feltétlenül egy hagyományos dolog, az egy másik kérdés. De például a Barney, a How I Met Your Mother-ben, a Így jártam anyátokkal sorozatban, igen, rendszeresen levezette ezt, hogy tulajdonképpen a karate kölyökben a Johnny Lawrence volt a király, ő volt a hős, és ez a Daniel LaRusso egy ilyen agresszív kis köcsög volt, aki kibaszott vele. Ez egyébként jogos valahol. Tehát ezt valahol, igen. Ugye, oké, mi van akkor, ha valaki hallgat minket, és nem látta a Karate Kid című filmet? Szerintem semmi. Nem egy, hogy mondjam, ugye ez egy kultfilm azért. Igen. De hogyan fogalmazzam ezt meg? Tehát nem biztos, hogy olyan nagy baj, ha ezt nem láttad. Egy kicsit azért ciki, de ezt a Daniel LaRusso nevű kis balfasz gyereket igazából én sem nagyon kedveltem. Tehát a filmnek az az üzenete, hogy egy kis nyomi vagy, akkor is lehet belőled, valaki küzdjél. Tehát ez tetszik. Ez tetszik abszolút. Egy kis nyomi vagy, van egy közösség, ahova bekerülsz, mindenki menő, téged lenéznek, stb. Nem baj, küzdj, és majd kiemelkedsz. Ha kiemelkedsz, a közönség el fog fogadni, vagy tisztelni fog meg minden. Hozzáteszem, ezt pont le kell szarni, mert egy olyan közösség, ahol gyökerek veled, először ne akarnak a barátaid lenni, ne legyenek veled kedvesek akármilyenek, csak azért, mert te most már sikeres vagy. Bár ugye ezt nem kell elmagyaráznom, hogyha mondjuk csóró vagy, és egy viszonylag senki idézőjelbe, és emberek lenéznek, és utána meg sikeres vagy, és sok a pénzed, és ezek az emberek veled barátkoznak, akkor ezt nem kell elmondanom, hogy ez mit ér. Nyilván semmit. Tehát, hogyha a pozícióddal akarnak barátkozni, és nem veled, igen, akkor elmennek az attól függ, hogy az emberek az értékeid miatt barátkoznak veled, meg a személyiséged miatt, vagy azért, mert sikeres vagy, és a hátadon kapaszkodnak a te sikereden, vagy azért, mert pénzed van. És ezáltal akarva akaratlanul is remélik azt, hogy a te pénzedből valami csúran cseppen nekik is. Hallottam erre egy tök jó sztorit, ezt egy államtitkár mesélte, hogy meghívták valami egyetemre vendégedőadónak, amikor államtitkár volt, és akkor elment, és akkor a reptérre küldtek elé taxit, meg jött a ember, és mutatták neki, hogy hogy van, meg hozták neki a csodálatos kávét, kérnie se kellett, meg mit tudom én, és akkor nagyon elégedett volt az egésszel, és egy évvel később nem volt államtitkár, de megint meghívták vendégelőadónak ugyanoda, gecire nem küldtek érte taxit, kurvára nem kapott különleges kávét faszom csészében, hanem ott a kávéautomatához el kellett menni és bedobálni az aprót, és kapott olyan kis műanyag szírszarban kávét. És ebből az egészből az a tanulság, hogy neked ugyanaz jár, mint mindenki másnak, old meg magadnak az utazást, meg a kávédat, az összes többi az a pozíciódnak szólt, mint államtitkár, mert attól fontos ember lettél, hogy államtitkár voltál, és amikor már nem voltál, akkor már nem voltál annyira fontos, hogy kinyalják a segged. Hát amikor az embernek jól megy, akkor nagyon sok barátja van, és amikor majd egyszer csak ennek vége, és majd nem megy jól, akkor lehet nagyot koppanni. Persze, de ez valahol egy természetes dolog, csak ezt a helyén kell tudnod kezelni, tehát nem szabad megájulnod attól, hogy most éppen pozícióban vagy, és most azért különleges kávét kapsz, meg kinyalják a segged. Na visszatérve a Cobra Kai-ra, mert ugye megint egy kanyarodtunk. A karatekölyökről indultunk most el éppen. Visszatérve. Ott ugye volt egy Daniel LaRusso nevű nyomi gyerek, akinek el kellett költöznie egy másik városba, mert anyut áthelyezték a melóban, és bekerült ugye egy közösségbe, ahol mindenféle volt egy karate dojo, amit Cobra Kai-nak hívtak, és akkor ott rögtön összetűzésbe került velük. De nekem ez a Daniel LaRusso, ez nem volt szimpatikus, mert túlságosan ez a nyál, ez a nagyon jó gyerek vagyok, ez a... Nem közben tudom, meg értem, nem is miről volt beszélek? Az. Én értem. Tehát nem, igazából egy ilyen fontoskodó kis nyomi volt. Igen, a gyerek. Na ez, hogy fontoskodó. Nem volt, és úgyhogy igaza lesz Barninak egyébként, és ez a fontoskodó kis nyomi gyerek, ugye a konfliktusok azok ott kezdődtek, hogy a volt a csaja a... Hogy hittek a másik? Johnny-nak. A Johnny-nak. Aki a Cobra Kai Dojo-nak az oszlopos tagja volt. És elkezdett rámenni a Johnny csajára igazából. És akkor az volt, hogy a nagy gonosz Johnny-nak a csaját végül megszerezte a Daniel, aki egy nagyon rendes gyerek, de aki amúgy egy balfasz volt, hozzáteszem, csak kurva egy szerencsé volt, mert találkozott Mr. Miyagi-val, aki megtanította ingyen, és igazából kellett neki küzdeni, és a küzdelemből lett végül eredmény, de azért igazából, ha nagyon belegondolunk, akkor kurvára nem magától értesztő el, hanem az volt, hogy kapott egy ilyen támogatást valakitől, tehát az olyan, mintha te menő lennél a BMW-de, mert apukád vett egyet neked. Azért nem, tehát a BMW-ért nem küzdesz. Az, hogy neked felkínálják a tudást, az nem jelenti azt, hogy neked az a tudás megvan, azt még el kell venned. A BMW-t viszont nem kell elvenned, ha megkapod, akkor van BMW-d. És ez nagyon lényeges különbség. Hatalmas tévedés az, hogy az emberek maguktól lesznek sztárok, meg maguktól lesznek jók, ez nem igaz. Mindent, amit tudsz, azt tanulod másoktól, vagy a saját károdon, ugye? De jó esetben másoktól. Itt pontosan arról volt szó, hogy ennek a Daniel LaRusso-nak nem volt apja, és ez a Mr. Miyagi lett neki az apa figura, aki megtanította mindarra, amit egy apántól meg kell tanulnia egy fiúnak, hogy aztán majd férfi lehessen valamikor. Nem biztos, hogy mindarra, de világos, hogy tett egy hatalmas lépést. És nem volt ideje elmondani neki, vagy nem mondta neki időben, hogy ne avatkozzál bele mások dolgaiba, meg ne nézegesd a másoknak a csaját, mert lehet, hogy orba fognak leérni. Hát ezt nem mondták neki, de közben meg az is benne volt, hogy elvéletileg amikor rámozdult a csajra, akkor már nem volt együtt a csaja a Johnnyval, csak előtte voltak együtt, meg a Johnny még mindig együtt akart lenni a csajjal, csak... De igazából, aki itt főköcsög volt, az nem a Johnny volt, hanem de ő is, tehát az hanem igazság, a Sensei hogy... volt a gáz. Ja, igen. Sensei volt, tehát ő húzta bele, tehát ő volt a mentora, ugyanúgy Mr. Miyagi a Danielnek, a mentor húzta bele abba a Johnnyt, hogy gyökér legyen. Hát meg, hogy ilyen agresszív faszfej legyen, ugye? Tehát ez nem tudom, hogy hívták, Martin Cove játszott, azt tudom, és na mindegy, hát az lett, hogy végén orba durukta Daniel LaRusso egy mellesleg szabálytalan mozdulattal, és akkor megnyerte a bajnokságot, és akkor innen indulunk a Cobra Kai-jal, hogy akkor a dojóban, vagy nem a dojóban, hanem a bajnokságon, a tatamin, a földön fekvő Johnny Lawrence. Johnny most is a földön fekszik, mert alkoholista. Igen, csak eltelt közben 30-valahány év. Közben eltelt 30-valahány év, és rohadtul kibaszott vele az élet. De nekem rögtön szimpatikus, mert valahol ugyanolyan, mint én. Állandóan szív. És 80-as években maradt. Teljes mértékben. Tehát nekem rögtön szimpatikus lett, mert... Igen. Az az igazság, hogy ez egy olyan figura, akivel tudsz azonosulni, mert az ember időnként... Tudok, mert rám van szívok, tehát minden. Figyelj, tegnap az meg, elindítom az autómat, és ezt már mondom, nem hiszem el. Elindulok, megforultam ilyen ókanyarban, mentem volna motorszerelni a haveromhoz, és azt láttam, hogy a kipofogóból fekete lé folyik, spriccelem az útra. Na mondom, most szétment a motor, ezt nem hiszem el, hogy még ezek után, ami velem történik mostanában, még ez is. Egyébként nem ez volt a baj szerencsére, hanem csak akkor eső volt, hogy befolyt a víz a kipufogóba. Ja, oké. Okay. De ilyenek vannak, és hát ugyanezt történik sorozatban Johnnyval, hogy mindennel szét. Neki mennek az autójának, az egyébként egy trükkös jelenet, mert ott nem mutatják az összetett autót, mert megsporoltak egy Firebird-et azért. Hát ami pedig miért törnéd össze? Ami pedig filléres tétel Amerikában. De milyen menő autó az? Nekem az kurvára tetszik. Hát a 80-as években az autó az nagyon nagy király volt. Igen, de ez így rohadt jól néz ki, annak bukulámpája volt, nem? Persze. De lehet, persze. Hogy ezt most csak képzeltem, de akkor igen. Volt, persze. Mindegy, az egy zsírautó. Az külsőre, az pont olyan, ami nekem csak így bejön. Csak hát pont izé látszik, hogy le van kopva a lakkozás róla, meg ilyenek. Persze, tehát azért azt mutatják, hogy a Johnny azért igen. Ilyen szakadban ugye nyomja. Szarmelója van a Johnnynak, stb. És közben Daniel LaRusso meg marha sikeres lett. És a mai napig arra vergődik, hogy orba rúgta a Johnnyt 30 évvel ezelőtt. És ugye ezt a karate bullshitet a bonsai-fákkal, meg az ideológiát nyomja, ami persze valahol azt lehet mondani, hogy marketing szempontból kihasználta a 10 éves kori sikereit, amit ugye nem tudunk, hogy tovább vitte azóta komolyabb szintre, vagy nem. De végül is a dolog működik neki, és hát ő sikeres, Johnny meg nem, innen indulunk. Igen, és azt meg kell érteni, hogy ennek a sorozatnak most a Johnny a főszereplője. De nem biztos, lényeges, hogy a Johnny a főszereplője, tehát azt tudjuk, nem, nem, de hány részt látta? Én láttam az egészet. 10 rész van kint egyébként, ez egy évad. Azt hiszem, hogy egyszerre jelent meg az egész. Ez az érdekes, hogy fordult a kocka, most Johnny a főszereplő, aki egyébként annak ellenére, hogy alkoholista, igazából meg egy megkeseredett ember, de nem egy rossz ember már. Tehát lehet, hogy az... Tehát, ugye nem tudjuk is akkor volt mennyire... ő igazából rossz hát ember. Hát egy tizenéves hülye volt akkor, hát aki... egy hülye gyerek volt, de persze, igen, de a Daniel is hülye gyerek volt. Hülye gyerek volt, én is hülye gyerek voltam tizenéves. Hát ennyi. És őt ugye elvitte a közösség egy irányba, kicsit úgy agresszív volt, meg minden, de igazából nem volt ő rossz ember, és ugye a konfliktus itt, ahol én tartok, ott a konfliktus abból lesz, hogy a Johnny, aki ugye már nem sportol effektíve, hanem csak van, ő elver egy parkolóban egy pár hülye gyereket, akik effektíve, tehát megvéd valakit, méghozzá úgy, nem is akar igazából megvédeni, de neki is neki támadnak effektíve. Hát várjál, tehát ez úgy néz ki, hogy ott van mit a 4 srác vagy 5, és akkor ők belekötnek egy másikba, és rálökik az autójának. És ilyen nyomi, ez a srác egyébként a szomszédja a Johnnynak, igen, igen. És akkor ahogy ott basztatják, úgy neki basszák a kocsijának, és akkor Johnny szól, hogy a kocsit ne basztasd már, hülye gyerek, meg amúgy is hagyjátok már békén a nyomit. És akkor utána leoltják a gecibe, a Johnny meg hát pofárugja az egyiket, aztán kiüti mindegyiket a francba. Ez az első rész, úgyhogy nagy spoilerek nem voltak. És ugye ebből lesz a konfliktus, mert ez ugye Daniel hülye picsa lányának a baráti köre. És akkor Daniel meg azt hiszi, hogy ez a Johnny mekkora egy geci, ez olyan geci, mint régen volt, és bántja ezeket a szegény kis tiniket. És Johnny megmondja, hogy nem, én nem bántok szegény kis tiniket, én seggfejeket intéztem. Akik mellesleg egy darab gyerekkel kötözködtek öten, ugye? Igen, nagy emberek voltak. És egyébként ez ilyen, nem tudom, hogy Amerikában létező szokás, nálunk ilyen nincsen Magyarországon szerencsére, illetve van bizonyos körökben, C betűvel kezdődik, de igen, nálunk... Nem, szerintem egyébként ez elég ez a fajta durván kötekedés, el van túlozva. Tehát, hogy ez nem hétköznapi, ez olyan, hogy meg tud történni, de nem gyakori, csak a filmek az ilyen szélsőséges eseteket hát, veszik elő. YouTube-on a Bully nevű részre keres rá azért. Oké, de vajon mennyire tud ez gyakori lenni? Tehát nem nyilván tudom. A YouTube-ra hát 300 milliós is a ország, kiugró dolgok kerülnek fel. 300 milliós ország, úgyhogy sok dolog lehet, hogy gyakori, csak ugye relatív, hogy gyakori-e vagy nem. A lényeg az, hogy hát valószínűleg el van túlozva, persze a filmben minden el van túlozva. De ebből indulunk, ebből a szituációból, és akkor most itt ki a jó, meg ki a rossz, látszik, hogy konfliktus lesz most közöttük. A Johnny egy szimpatikus 80-as évekbe ragadt, hát nem tudom, hogy fejezzem ki, vagy mit gondolok erről. Hát igen, ezt akartam mondani, hogy egy ilyen igaz embernek tűnik, aki így a saját korlátaival meg van keseredve rohadtul, de ezt valahol meg lehet érteni, bár én azt mondom, hogy nem szabad magunkba borulni így, azért, hogy alkoholisták legyünk, soha. És ugye ott van a sikeres Daniel LaRusso, aki ugyanolyan kurva irritáló, mint a régi filmben, valamiért nem csípem. Jó, ezt lehet, én egyébként értem, de... És ott van a szuper kékszemű, nagyon fasz a feleségével, de látszik azért, hogy valahol kudarcos, van két hülye gyereke, ami tipikus mai sztori egyébként. A gyerek, aki a tabletet bassza állandóan. Nem tudta megnevelni. És igen, és leszarja az apját, meg ugráltatja az apját, meg minden. A lánya egy gyökér, aki összetöri Johnny kocsiját véletlenül, stb. És akkor itt... Igen, de nem ilyen egyszerű ez a helyzet. Tehát most két részt láttál, ezt a képet tovább fogják árnyalni. Tehát igazából a Johnny az a tipikusan az az ember, akinek nem jött össze az élet. A Daniel pedig tipikusan az az ember, akinek látszólag összejött. De kurvára meg fogják mutatni, de hogy ezt akar, de ezt már most látom, milyen problémák de ezt már vannak. Most látom, hogy nem jött össze. Tehát ő a Daniel LaRusso ebben a sztoriban az a sikeres autókereskedő, tele Q7-es Audival jár, tele van pénzzel, szép a családja, meg minden, és ezt hiszed, hogy ez az élet. És az ilyen embereket iridlik, ez a valóságban is az ilyen embereket iridlik, azért, mert anyagilag minden oké, azt hiszik, hogy ez már jó. És közben nem így van. Ez egy ilyen élet nyugodtan lehet pokol. Ettől még. Simán. Ezért drogoznak meg minden. Azok, akik tele vannak pénzzel. A pénz egy szar. Azért ez túlzás. Nyilván szükséges, de... Szükséges, de a pénz, az, tehát a boldogság nem egyenlő a pénzzel. Nem, kurvára nem. Sőt, igazából a pénznek azon túl nincsen érdemi funkciója, hogy nem nincsenek problémáid az életben. Tehát, hogyha el tudod érni azt, hogy nincsen gond, hogy van hol laknod, van mit enned, és nem akarják állandóan elvenni biztonság, mindenedet. Anyagi biztonságod van a kovál. Hát hogyha ez a biztonságos szintet eléred, akkor a több pénz az nem javít az életedben. Rendesen röhögök a barmakon, akik 20 milliós autóval járnak, a mucikán, aki Q7-es Audival nem bír parkolni, mert nincs benne radar, vagy nem tudom, mert annyi rohadt sok pénzünk van, hogy kisebb autót nem bírunk venni a hülye picsának. De vezetni nem tudja ez se a vezetés támogató rendszerek ellenére. Ezeken az embereken én rendesen röhögök, meg szállakozok. És az emberek többsége ilyen. 99% ilyen. Ennyivel lát mindent, hogy ennyi pénzért veszek ezt, ennyi pénzért veszek azt, ezzel villantok, azzal villantok. És ebből élnek ma a hatalmi elit, ezekből a hülyékből él. De ez nem véletlen, tehát a legtöbb ember nem ért, és nincs nekünk megtanítva. És ezért gyártanak szart egyébként. Mert azért van ipari szart gyártás, ezért gyártanak szar kaját, ezért gyártanak mindent szarnak, mert nem számít. Nem tudom, hogy azt mondtam-e nektek, már vagy beszéltem erről, hogy vegyünk egy mint közepesen szar, de menő márkát, mondjuk a Nike. És okay. Mondjuk 50 ezer forint egy Nike cipő. Tudod-e, hogy miért annyi? Nem tudom. Szerintem nagy részt a márka miatt, mert nem hiszem, hogy a cipő annyival jobb, mint a 15 ezer forintos cipő. Van egy másik aspektusa is. Na. Még 15 ezer forintnak se kéne lenni egy sportcipőnek, feltétlenül hozzáteszem, mert nincs ennek olyan háttere, hogy tehát egy nagy vállalatnál rengeteg költség van, nagyon sok ember van, de hát Kínába gyártatnak. Szarér, úgy ér. Azt ne felejtsük el. Jó, mindenki. Oda kellett vinni a technológiát, föl kellett építeni a gyártást, ez mind pénz. De nem ezért lesz önmagában, mert a márka név miatt, hanem azért, mert nem lehet eladni 10 000-ért. Érted? Mert a paraszt 50 000-es cipőt akar venni. Ja, mert hogy értem. Pontosan. Okay. Tehát, hogy villantani akar, ezért így megveszi van. A drágát, amiről mindenki tudja, hogy drága, és így akkor van. Ez már innentől kezdve ezért vesznek villantás. Márkás dolgokat az emberek, nem azért, mert jó. Na igen, de ezt akkor ez tulajdonképpen meg. A márka miatt van. Tehát, hogy igen. Erre, de nem azért vesznek az emberek igen. Márkás dolgot, mert az minőség, hanem mert a márkás dologgal meg akarják mutatni, hogy ők nagy emberek, ők ezt megtehetik. Pedig valamikor, mondjuk egy 20-30 éve a márka az még minőséget jelentett. Valamikor, de attól lett márka, hogy igen, minőség. De ez megfordult. De ez közben valahol megváltozott. Valami elromlott. Hozzáteszem ezt a dolgot, amit most mondasz, ezt a mi akkori szocialista világunkon keresztül látjuk így, de azért valószínűleg tartom, hogy így volt. Hát de most, hogyha megnézed mondjuk a régi Mercedeseket, hát azok nem baszoltak el. Örökké valóságnak gyártották. Igen, de erre gondolok, hogy az, hát nekem is az minőség volt. Tehát az elment sokáig. Most és nem volt luxus szar, tehát azért... egy régi Mercedes, az csövesebb volt, mint egy japán autó. Illetve hát jó felszereltségi szintől, de ez elképesztő dolog, hogy tudtál venni 124-es Mercit, vagy akár tudtál venni SS Mercit is, amiben kézi ablak volt. Mert ezek a luxus szarok, ezek nem voltak alapvetők. Jó, de várj, ez a 80-as évek végén kezdett jönni ez az elektromos autó felhúzó, nem? Nem, az volt előbb is. Előbb is? Hogyne. Tehát simán tudtál bármilyen típusból, vagy akár alapfelszereltség volt egy csomó típusban az elektromos ablak, miközben a Mercedes gyártott kézi ablaktekerőt. Meg 4 fokozatú sebességváltót. De nem rohadtál levele legalább. És drága volt. És az a durva, hogy drága volt, hogy egy 124-es Merci, az 4 Volkswagen Passatnak az ára volt, ami gyakorlatilag hasonló méretű autó. És lehet, hogy olyat vettél belőle, amiben kézi volt az ablak. De az örökké valóságnak volt csinálva. Nekem most kurvára széthullott már a Mercim, tehát szétverte a futóművét az a sokszor út. Elvittem a szerelőhöz, most meg kell csinálni, és azt mondja, hogy nem vészes. Tehát nem. Én azt hittem, összes szilent, csere, minden, gatyám rá fog menni, vagy föl kell gyújtani, vagy van, és mondja, hogy nem. Ne képzeljem azt egy-két, hátul nem is lát semmit, elül a toronycsapánynál szar valami, aztán ennyi. Na, hát erre gondoltam, igen. És az autóban papíron van 460 ezer körül, ami ki tudja hányszor hajtottak vissza. Hát ez nem fog kiderülni jó és esetben. És 89-es, ennyi. Na jó, csináljuk most azt, hogy bejátszunk egy zenét, azt utána folytatjuk még mindig a Cobra Kai-jal. találós kérdés, az előbbi Crucified Barbara nevű Peaches zenekart vajon melyik országban gyártották ki, talad-e? Svédország. Igen, svédek. Kurvára tudok. Érdekes, hogy a pont a svéd mainstream elmebaj mellett ilyen kvázi kicsit underground kultúra van ott. Ilyenekre gondolok, hogy rockzenében meg ilyenek. Lehet ez valami kompenzáció, hogy minél szarabb a rendszer, annál tehetségesek az emberek, vagy én nem tudom, hogy ez hogy lehet, de... Szerintem nem. De azt gondolod, hogy Svédországban mindenki hülye, de nem, mert ilyen zenében... Persze lehet, hogy ők is hülyék közben. Nem hiszem, ez egy nagyon érdekes dolog, kutatások... Ne felejtsen el még elmondani, Rock Me Like the Devil című szám. Kutatások azt bizonyították be, hogy minél egalitáriánusabb egy rendszer, ugye államformára gondolunk, például a svédek azok jóval egalitáriánusabbak, mint gyakorlatilag bármelyik másik ország, kivéve talán Kanadát. Fogalmazzuk meg, hogy mi az, hogy egalitáriánus, ami egy elmebaj fajta. Hasonlíts a két szó, egalitáriánus, elmebaj. Ez a mindenki egyenlő. Igen, tehát gyakorlatilag minél nagyobb az egyenlőség a emberek között, és minél kisebb a mesterségesen egyenlővé akarnak mindenkit tenni. Nem erre akarok kiukadni, tehát minél kisebb a társadalmi behatása arra, hogy egy ember milyen, hogy hogyan alakítja az életét, ugye? Tehát, hogy minél kevésbé próbálják a fiúkat aktívan fiúnak nevelni, és a lányokat aktívan lánynak, ami a svédeknél megvan, annál hatalmas meglepetés, kurvára nem jött be, amit a bal liberálisok gondoltak, annál nagyobb lesz a különbség abban, hogy hogyan oszlanak meg a férfiak és a nők a szakmák között. De ebbe beletartozik az is, hogy legyen mindenkinek ugyanaz a fizetése, nő kapjon ugyanannyi fizetés, mint a férfi, stb. Ez mindenre vonatkozik. Az igen, ami rá ugye, lehet húzni csak ilyen dolgokra is. Hogy értsük, ez azt jelenti, hogy te kétszer annyi dolgozol, mint én, de legyen egyenlő fizetésünk. Ez ugye nyilván nevetséges, szerintem ezt senki nem akarja, vagy senki nem gondolja komolyan, hogy ez működhet. Hogy a francban? Hát elmebetegek pont ezért. Mindegy, ezek elmebetegek, de nem erre gondolok. A svédeknél, amit megvalósítottak, az az, hogy a nemek közti különbség, amit a társadalmi nevelés, meg a szocializáció tesz, azt minimalizálták. Ezt gyakorlatilag megcsinálták, hogy ezt minimalizálták, amennyire lehetett. És ennek ellenére nem az van, hogy a férfiak és a nők egyre jobban kezdenek hasonlítani egymásra, és egyre hasonlóbb karrierválasztásokat tesznek, tehát hogy mit egyre több férfi ápoló lesz, és egyre több nő autószerelő, hanem éppen ellenkezőleg. Egyre kevesebb férfi ápoló lesz, és egyre kevesebb női autószerelő. Férfi ápolót szeretnél, vagy nőit? Hát nőt nyilván, de hát ebben benne van, hogy ebben nagyon sok minden benne van. De nem is ez, hanem az van, hogy a nők általában véve úgy tűnik, hogy genetikai alapon arra vannak húzalozva, sokkal inkább érdekeltek abban, hogy emberekkel dolgozzanak, a férfiak pedig sokkal érdekeltebbek abban, hogy dolgokkal amire dolgozzanak. Amire jön az elmebeteg elmélet, hogy nincsen genetikai alap, hanem csak társadalmi konstrukció van. Igen, igen. Igaz, hogy és a rohadt kosarasokban az meg, hogy rohadjanak meg, diszkriminálják az alacsony kosarasokat, és nincsenek törpék náluk kosárlabdában. Rohadt, igen, na, látik. Viszont a kutatások azt mutatják ki, hogy akármennyire igyekszünk úgy csinálni, mintha nem lenne különbség, genetikailag kurvára van, és minél egalitáriánusabb a társadalom, ahogy a svédeknél egalitáriánusabb, mint bárhol máshol, annál nagyobb lesz a különbség, annál jobban érvényesül a genetikai különbség, ami megvan. Választások lesznek egyébként nem sokára, úgyhogy kiderül, hogy Svédország merre megy tovább. De mondok egy hírt. LMBT stadiont hoznak létre Svédországban, a személyzetnek LMBT ügyekkel kapcsolatos tréningeken kell részt vennie. Érted? Én értem, nem semleges mosdókat szerelnek fel, és a öltözőket is úgy tervezik meg, hogy nem identitástól függetlenül bárki használatba vehesse őket. Ez jó, megyünk a női öltözőbe, baszki. Hát pontosan ez történt. Amikor csinált LMBTQZY kurva anyja napot, csináltak valamelyik svéd uszodában, oda mentek a migri kukkolni. Egy darab transznemű meg nem. Ugyanis transzneműek nincsenek. Ez a probléma, hogy transznemű emberek nincsenek. Tehát 100-ból egy ember az még mindig nem transznemű, tehát pontosan, jóval 1% alatt vagyunk, pontosan. Ilyen ezrelékekben talán mérhető, vagy abban sem. És hát, hogy ebből akkor ügyet csinálni, amekkorát csinálunk, az ilyen közepesen nevetséges. Hát igen, csak ennek ugye célja van, az a lényeg, hogy lesz ilyen LMBTQ, és nem tudom milyen stadion, tehát innen így ölik meg a sportot is. Minden. Igen. De... Szóval az előbb igazából arra akartam kiukadni, hogy minél egalitáriánusabb a társadalom, annál inkább érvényesülnek a nemek közti különbségek, és úgy tűnik, hogy annál inkább tud érvényesülni a gondolkodásbeli különbség is. Gondolok itt arra, hogy például tök jó metal zenéket csinálnak a svédek. Mert lehet azért, mert pont emiatt a dolog miatt nem tunyulnak el agyilag. Tehát minden nagyobb a jólét, annál rosszabb az embereknek a színvonala. Ugye nagy jólétbe hűlnek el, és a Svédországban egyébként olyan értelme nincs jólét, ahogy itt sokan képzelik azok, akik nem jártak Svédországba, hogy anyagileg most aztán nekik minden oké. Tehát ez azért nem így van. Bizonyos szinten jólét van, meg biztonság van, de hát ugye mivel terrorizálják őket ilyen baromságokkal, ezért nem tudnak beletespedni ebbe az állapotba. Van stimuláció arra, hogy megfelelő alkotások jöjjenek létre, ez talán számít. Igen. Úgy tűnik, hogy számít, mert hogy a svédeknél tényleg van metalzene. Például a Crazy Licks is svéd, de minimum valamilyen skandináv együttes, és a Crazy Licks-et én például nagyon szeretem. Viszont a Cobra Kai. Cobra Kai-nál hagytuk félbe ezt a dolgot, és nem tudom, hogy utoljára éppen mit mondtunk róla, mert az már tök régen volt, viszont akik végignézték az évadot, azok között nagyon sok helyről lehet azt hallani, hogy a Cobra Kai az kibaszottul anti-PC. Na, ez végre. Ez neked feltűnt benne? Vagy ez neked eszedbe jutott? Még talán annyira nem. Mert az első két részben nem tudom, hogy itt volt-e ilyen megnyilvánulás, de ugye láttam trélert, meg jeleneteket, és volt egy csomó dolog, ami rohadtul tetszett benne. Mert ugye Johnny az... Ő kurvára anti-PC. Ő geci, és de ő úgy geci, mint egy jó sensei. Tehát megmondja, hogy... Geci. Ő megmondja, hogy te balfasz vagy, fiam, dolgozzál keményebben. Így van. Több kell. Ez nem elég, amit csinálsz. Így van. De a sport az ilyen. A sport az ilyen. Nem csak a sport, az élet ilyen. Mentornak ez meg a kell ilyen, tudnod, pontosan. Meg kell tudnod, hogy mi a hibát, hogy tudjál rajta javítani, és aztán egy idő után és ugye itt pont az ega szarságról beszéltünk, kisebb bírom mondani ezt a szót, és pont arról van szó, hogy a nyomékhoz hozzáigazítja az életet, a balfaszokhoz. Az azok, akik megérdemlik, hogy sikeresek legyenek, mert tudnak küzdeni, mert szorgalmasak, nekik elveszi az életük értelmét, mert a nyomikhoz hozzáigazítja az életet, és azt mondja, hogy mindenki egyenlő. De ez nem így van. Az az alapvetés ebben az ideológiában, hogy fogadd el magad, és fogadj el mindenki mást is olyannak, amilyen. Csak az a probléma, hogy ez nem működik. Tehát nem kell elfogadnod magadat, és nem kell elfogadnod másokat sem, hogyha nyilvánvaló hibáik vannak, vagy neked vannak nyilvánvaló hibáid. A hibákon javítani kell, legyen az a tiéd, vagy bárki másé. És az a probléma, hogy amikor azt mondjuk, hogy fogadjunk el mindenkit, azzal ugye nyilván azt mondjuk, hogy fogadjuk el a balfaszokat olyannak, amilyenek, és ez innentől kezdve elkezdi gyakorlatilag egy bűnként kezelni a kompetenciát. Igen, egyrészt. És neked majd, hogy nem... Elnézést kell kérned a kompetenciád miatt. Elnézést azért, kérned azért, hogy tehetséges vagy, elnézést kell kérned, hogy szorgalmas vagy, elnézést kell kérned, hogy sokat dolgozol. Tehát ez egy lényeges dolog. Azért, mert fogadjuk el a balfaszokat is. De és nem az a baj, szint, hogy elfogadjuk a balfaszokat. Hanem, hogy a balfaszok szintjére hozunk mindenkit. Tehát egyenlővé tesszük a balfaszokat, a nem balfaszokkal. Az, hogy elfogadjuk, hát téged zavar, ha valaki balfasz, nem zavar. Nem, engem hát se zavar. Csak menjen arrébb akkor egy kicsit. Csak az a baj, hogy téged lekényszerítenek az ő szintjére, és azt mondják, hogy te egyenlő vagy. Te éljél úgy, mint ő. Igen, tehát amikor te kiérdemelsz valamit, és elérsz magadtól valamit, akkor azt mondják, hogy az még mindig semmi. És sőt, te érezd magad rosszul attól, hogy te dolgoztál, és kompetens lettél, és te javítottál magadon, azért, mert más baszott javítani magán. Tehát nem, ez nem működik, el kell várni mindenkitől, hogy javítson magán, meg javítson. Hogy volt az a jelenet? Ettől haladunk előre. A Cobra Kai-ban, amikor már volt egy ilyen nyúlszájú gyerek, és elkezdte a Johnny szivatni? Igen, az egy kiváló jelenet. Sokat elmond erről az egész sorozatról. Csodálkozom, hogy igen, egyébként itt egy kicsit az van, hogy a Johnny azért egy seggfej, de valahol meg igaza van, mert történik egy pont a sorozatban, ami után egyszer csak nagyon sok tanítványa lesz a semmiből, és a fele az ilyen vérbalfasz. Tehát ez az ilyen igazi használhatatlan hülye. És a Johnny meg azt csinálja neki, ez a szokása, hogy ha valaki lát valamilyen ordító hibát, akkor elkezdi azzal cikizni. Vagy nem is azt cikizni, hogy ad neki egy becenevet. Valami alapján, ami jellemző rá. hogyha valaki menő, akkor annak jó beceneve lesz, hogyha meg valaki egy balfasz, akkor annak meg ilyen kellemetlen beceneve lesz. És a balfasz az meg is fog sértődni a kellemetlen becenevén, és ő ezen még lelki problémát is csinál magának, ahelyett, hogy elfogadná magát, és jó, nyúlszájú vagyok, nyúlszáj lesz a becenevem. Igen, és akkor van egy ilyen nyúlszájú gyerek, és akkor a Johnny kicsit szivatja a kinézete miatt, ami egyébként mondjuk nem nagyon korrekt, de mindegy, Johnny remekül megmondja neki, hogy figyelj, az a probléma, hogy rád nézek, és egy nyúlszájat látok. Csinálj magaddal valamit, hogy ne azt lássam. És akkor utána majd más és lesz a neved. Egyébként ez kurva jó. Igen. Tehát ez, hány nyominak kéne ezt fölfogni, aki valami szarságon problémázik egész életében, mert lát magán valami testi hibát. Igen, tehát és akkor... Mondjuk alacsony, most mondok valamit, tehát nagyon sok embernek van ettől, parája, meg lelki problémája, hogy ő alacsony, és azzal van elfoglalva, hogy ő alacsony. Mit csinálnak ezek az alacsony emberek, elmenek testépítőnek, és nem az fog az embereknek egy idő után eszükbe jutni, hogy alacsony. Hanem, hogy kurva izmos. Hanem, hogy kurva izmos, lelkísérült hülye, de jó, ez már a másik része, hogy sajnos nem biztos, hogy ki tudják, hogy nagyon izmosak lesznek, nem biztos, hogy ezt ki tudják küszöbölni, sőt, az a baj, gyakran nem. De már ez az út, tehát ez nagyon jó ideológia. Tehát ha van valami hibád, és te ezzel vagy elfoglalva, akkor egy nyomorult vagy. Meg igen. kell találnod azt, hogy ezzel ne foglalkozz. Hát ha valakinek van valami testi hibája, hogy most mit mondjak testi hibának, ami az embereknek feltűnik. A nyúlszáj az egy jó dolog ebben, mert ez egy jó példa. De ha valaki egy baromi jó fej, akkor nem az fog az embereknek eszükbe jutni, hogy nyúlszája van, hanem az fog eszükbe jutni, hogy baromi jó fej. Igen, csak ugye nyilvánvalóan ebből következően nagyon félénk volt, meg mit tudom én, aztán nem csinált szociális kapcsolatokat, aztán utána hát bele, a saját nyomiságába abba rohadt bele. Ilyen, nem akart kitörni. Ez egy ilyen negatív spirál. Persze, nem akart ebből kitörni. És hogyha nem teszed meg az első lépést felfelé, akkor folyamatosan mész lefelé. Tehát ez így megy, és akkor a Johnny hát először szivatja egy kicsit, aztán utána ad neki egy ilyen tanácsot, hogy csinálj magaddal valamit, hogy ne azt lássam, hogy nyúlszájú vagy, hanem valami más lássak rajta, tök mindegy, mit csinálsz, és a gyerek... De ezt nem ilyen szépen mondja neki a Johnny egyáltalán. De frankon megmondja nem, neki. A gyerek az kiborul teljesen, legalábbis úgy tűnik, kiborul és otthagyja a dojo szót. Ja, de csomóan egyébként otthagyják a két szopatot. És akkor ez a gyerek az, akit így nagyon frankó le volt, ad neki egy tanácsot, és ez a gyerek visszajön, amikor már csinált magával valamit. És akkor ő lesz az egyik sztár tanítvány. Edző válaszol ismerős, régen. Ugyanez. Tehát amikor jön a degenerált, nem véletlenül küldtem el a picsába a degeneráltakat, akik bejöttek hozzá, hogy hogyan fogyjak le, vagy akármi. És nem érti meg a hülye, hogy nem fog neki írni egy könyvet, meg nem tudom megoldani ezt két mondatot. Hát már csak azért is, mert már írtál neki egy könyvet. Hát igen, igen. De ugyanez a rendszer. Tehát aki veszi a lapot abból, hogy el van küldve a picsába, az ember, a többi meg nyomorult. Ennyi. Itt az a lényeg, hogy amikor odajössz, és nem a megfelelő hozzáállással jössz oda, akkor fel lesz hívva a figyelmed arra, hogy te bizony ezt szargul csinálod. És a legtöbb ember ezen megsértődik, de ezek az emberek azok elmennek az anyjukba, ők nem akarnak jobbak lenni, de viszont csak abban vagy érdekelt, hogy őket jobbá tedd. Az élet nagyon sok olyan dolgot ad, amitől meg lehetne sértődni. Állandóan. Tehát, hogyha komolyan mindenem megsértődnénk, akkor egész nap így leülnénk a sarokba, és mindenkire ki lennénk akadva, de ez nem megy. Igen. Így nem lehet élni, logikus. Hát kicsit azért vastag a bőr, meg azért úgy néha nem árt elgondolkodni azon, hogy mi van, hogyha bennem van a hiba. És nem működik az, hogy fogadjam el magam, meg mindenki fogadjon el engem olyan gyökérnek, amilyen vagyok. Múltkor megint gázolott a motorba, azt nem meséltem még. Na. Már ez inkább audioblog téma. Nem is fogom ezt elmesélni most, hogy mi volt, de ugye ott is most megsértődhettem volna a benzinkútra. De én voltam a hülye, tehát tök jó, hogy kinézem így a szememmel a 95-öst, és egy odébb nyúlok, és leveszem. Mert akkor már nem figyelek oda, és leveszem a gázot, és az a szerencsém, hogy észrevettem, amikor teletankoltam, pont kattant, akkor vettem észre, hogy raktam vissza a pisztot, hogy jé, fogom a D-betit. Na, ez egy órás szarakodás, ilyenkor tankot kiüríteni, újra beindítani, stb. Én is megsértődhetnék a világra ilyenkor. Hát de ez ugye te hibád. De én voltam a hülye. Ennyi. Jó, most a nyúlszájú gyerek nem biztos, hogy ő a hülye, tehát nem attól hülye, hogy nyúlszájú, biztos, hogy nem, hanem attól viszont... hülye, hogy ez az identitása neki, hogy ő nyúlszájú, szerencsétlen. Most mondok egy egészen elkanyarodó, durva téma, buzi lobby. ez az identitása egy csomó nyomoréknak, legalábbis azt szeretné nekünk a buzi lobby mutatni, ez az identitása ezeknek az embereknek, hogy ők buzik. De ez nem identitás. Nem, ez tehát nem identitás. Az, hogy valakinek valami gyengesége van, az nem határozhatja meg az ő létét. De nem is az, hogy gyengeség, tehát vagy, szexuális orientációja mindenkinek van. Pont ezt akartam mondani, van. Hogy a szexualitásod az szintén nem határozhatja meg, meg a gyengeséget se. Igen, de az, hogy te az, meleg hogy te vagy, mire az vagy... szexuális orientáció, és nehogy már abban határozd meg az, hogy szexuális orientáció na, van. Ez a gáz. Menj a picsába ezzel. Ez a gáz. Tehát határozd meg magad tényleg bármiben, de bazd meg szexuális orientációban. Ez olyan, mint hogy abban határoznád meg magad, hogy két lábad van. Hát bazd meg mindenkinek nem, két rosszabb. Lába van, kivéve néhányat, szerencsétlen, akinek hát nincs. Igen, igen. És igen. Most ez komolyan ez téma? Erről akarunk beszélni? Hagyjad már. Nem. Tehát nem. Ez a lényeg, és ha egyébként van önbizalom problémás közöttünk, akkor tényleg jó elgondolkozni ezen, hogy engeded-e, hogy az önbizalom problémád, vagy a kisebbségérzésed, vagy bármi eluralja az egész életedet, vagy tovább lépsz. Az önbizalom az mindig a sikertől van, de ez nem kell nagy siker, nem kell világbajnoknak lenni. Ugye sok hülye, aki mindig mindenben világbajnok akar lenni, és nem tudja elfogadni, hogy elmegy egy rendes VB-re, és 18-dik lesz, azt nem tudja elfogadni, hanem elmegy egy olyan VB-re, és minden sportágban olyan VB-ket csinálnak, ahol, mit mondtam, hogy a 173,5 centi kék szemű kategória, itt tartunk, most már szerintem már futóversenyben is van ilyen, és ez egy nagyon nagy hiba, hogy ez így megtörténik, mert ez nem lesz siker. A siker az mindig egy önmagadhoz képest elért valami, és ezek adják meg az önbizalmat. Apróságok az, hogy gáz előtt tankoltam a motoromba, és megoldottam ezt a dolgot, és egy óra múlva úton voltam, és leszoptam magam a szarakodással. Na ez egy siker, mert nem ültem le, és álltam neki sírni, meg vittem el egy szerelőhöz, hanem megoldottam magam. Na ez egy siker, és ilyen apró sikerekre kell törekedni. Van ez a Jordan Peterson nevű ember, aki egyébként kurva jó, egy kanadai pszichológus, aki éppen a kanadai állammal nem ápol olyan nagyon jó kapcsolatot, mert hogy ők beszavazták azt a törvényt, hogy mindegy, szóval a lényeg, hogy a szólásszabadságot korlátozza a transzok érzései miatt, és ő ezt így nem támogatja. Ez a csávó kibaszott jó dolgokat mond, érdemes meghallgatni néhány ilyen cuccát. YouTube-on fenn van minden. És az egyik tanácsa az, ahhoz, hogy rendbe rakd az életedet, az, hogy csinálj rendet a szobádban. Húha. Kibaszottul triviális. Az én életem el van baszva, nagyon akkor. Nem, hát de ez világos, hogy nem erről van szó. Arról van szó, hogyha rendbe akarod szedni magadat, és valamiféle rendet akarsz te így a világban érvényesíteni, akkor ahhoz a legelső dolog, hogy megtanuljál rendet csinálni a legeslegalapvetőbb szinten. Tehát, hogy először tedd rendbe a szobádat. Tehát, hogy úgy lakd be, takarítsd ki, csinálj bele egy rendszert, akár tedd széppé a szobádat, hogyha ezeket meg tudod oldani, és akkor ezután számíthatsz arra, és várhatod el magadtól azt, hogy majd mással is tudjál rendet csinálni. És az egész, amiért mondom, hogy ez nagyon jó szint ahhoz, hogy elkezdjél valamiféle sikerélményt megtapasztalni. Csinálj rendet a szobádban. Például a katonák ugyanezen az elven alkalmazzák azt a szabályt, hogy ha felkelsz, mindig az első dolgot legyen azon a napon, hogy beveted az ágyad. És akkor utána este egy bevetett ágy fog fogadni, illetve a nap legelső feladatát biztosan tudod teljesíteni. És akkor már valamiféle sikert elértél. Ez teljesen ugyanaz, csak ugye a katonáknak ágyuk van, egy normális embernek meg általában van legalább egy szobája. Vagy pricsük van. Szóval ez az anti-PC dolog, ez nekem annyira nem tűnt fel a Cobra Kai-ban, amit nagyon sokan mondanak rá, hogy nekem elsőre az volt a benyomásom, hogy ez nem anti-PC, hanem ez az igazi PC. Na, ezt fejtsd ki. Az van ebben a sorozatban, hogy amíg messze elsősorban fehér férfiakról szól, én ebben nem látok semmiféle kivetni valót, mert miért ne lehetne de fehér férfiakkal foglalkozni. A kisgyerek, akit tanít, az fehér férfi? Nem. Na, ugye? Nem, az egy ilyen latinó, valami nem tudom latinó, micsoda. Tehát már élből már ott megdőlt. És az ember már egy kicsit paranoiás egyébként, ha lát egy latinó figurát, vagy valamit, hogy na már megint kezdődik az agymosás. Már kicsit paranoia van ilyenkor. Ja, az mondjuk külön vicces, amikor jön a egészségügyi ellenőr megnézni a Johnny dojoját, hogy megfelel az előírásoknak, és akkor ott edzi a hülye gyereket, aki éppen mit tudom, felüléseket csinál, és akkor kérdezi az ellenőr, hogy ugye nem nyitottál még meg, te ugye nem vásár, vagy kuncsaft vagy fizető ügyfél, és akkor mondja a Johnny, nem csak egy illegális migráns, akit összeszedtem, és most segít takarítani. Na mindegy, szóval ez nem túl PC, de én azért gondolom, hogy ez a PC, mert itt nincs hiszti a rasszokból, senki nem csinál ügyet a rasszokból egyáltalán, és tulajdonképpen van itt girl power cucc gazdagon, hogyha észre akarod venni, de ez nem az elme baj. Tehát, hol nem van azt itt látod, girl power cucc, vagy az a többi részben van? Hát figyelj, először is a felesége az általában ilyen minden tudó és nagyon bölcs figurának van beállítva, aki... Vagy csak egy kedves, normális feleségnek, aki hát csak egy kedves, normális feleségnek. Mesében létezik. Igen, pontosan jól látod a helyzetet, de nem csak az, hanem rendszeresen látod azt a karakterén, hogy ez a teljesen átlát a Daniel hülyeségein, amikor kamuzik neki, akkor egy nézés, és akkor a Daniel már tudja, hogy jó, hát tulajdonképpen az van, hogy, és rendszeresen rendbe teszi a Danielt, hogy ne legyél már hülye, bazd meg, szedd össze magad, és egyben tartja a családot, és nem az van, hogy ez a nő el van nyomva, hanem az van, hogy ez a nő egy normális ember, aki pontosan tudja, hogy mi az életének az értelme, és azt éli. Vagy például a lánya. A lányánál sokkal inkább vannak girl power cuccok, ott néhányszor így eszembe jutott, hogy azért lehet, hogy el kéne menni a picsába, de nem volt undorító egyáltalán. Az sem. Ezt szerintem én nem vettem még le. Még szerintem nem jutottál el addig. Az sem első két részben nem nagyon van. Na. És az még nagyon érdekes, hogy ez elsősorban férfiakról szól, és férfiaknak szól. Ugyanis itt az van, hogy van kettő felnőtt emberünk, akinek nem volt apja, és mind a kettőnek a karatemestere volt az apja. Tehát ez világos. Ez sem volt világos nekem, hogy a Johnnynak nem volt faterja. Ez még nem derült ki? Nem. Jó, ki fog derülni? Hatalmas spoiler. Mindegy, volt egy nevelőapja, aki egy seggfej volt, és akkor ő is elment inkább karatézni, és akkor a szenszeijel vett az apja, gyakorlatilag ő lett az igazi apa figurája, aki oda figyelt rá. Most az egy kurva nagy seggfej volt. És egyébként itt van megint egy nagyon érdekes bölcsesség, ami egyrészt baromi régi, másfél meg nagyon igaz, és ez a sorozat meg tudja neked mutatni, hogy miért igaz. Az, hogy nincs olyan, hogy rossz tanítvány, csak rossz mester. Hogyha belegondolsz, ha már eljut valaki addig, hogy tanítvány legyen. Persze, de innen indulunk, hogy valaki tanítvány. Tehát egy gyerek az feltétlenül tanítvány. Rossz esetben egyáltalán nincs mentora, jobb esetben van egy rossz mentora, és legjobb esetben van egy jó mentora. Tehát, hogy ez három különböző állapot. A Daniel ugye onnan indult az eredeti karatekölyökben, hogy nincs apja, tehát nincs mentora. Ez valószínűleg ezért lett egy olyan irritáló kis fasz. Aztán volt a Johnny, akinek volt egy rossz mentora, és ettől lett ilyen agresszív köcsök, de hogy azért ott valamiféle tisztelet, meg volt neki egy gerince. Csak egy fasz volt, aki nagyon agresszív lett. És aztán utána a Danielnek vett egy jó mentora, aki megtanította őt normálisnak lenni. És egyébként volt elvileg egy Karate Kölyök 2 is, amiben, hogyha jól értem, akkor arról volt szó, hogy a Daniel, miután megnyerte a bajnokságot először, egy ilyen igazi beképzelt fasz lett, és akkor a Mr. Miyaginak arra kellett megtanítania, hogy ne szálljon el magától. De ezt én nem láttam. Valami rémlik. Mindegy, hát ez nem egy olyan kultikus alkotás, mint az első. Egyébként lehet, talán még három is volt, az már teljesen más szereplőkkel, valami lányjal, de nem biztos. De volt valami ilyesmi, sőt, lehet, hogy volt négy is, nem tudom. Ezzel ne törődjünk, az első film az, ami releváns, de azt se kell látni a Kubra Kájhoz, mert érteni fogod. Az én mentorom a Pók. A Pók? Mit tanultál a Póktól? Kaját kunyerálni? Nem, a Pók az nagyon kedves. Kedvességet szép. Tanultál a Póktól? És szép. Vagy szépséget tanultál a Póktól? Ez mondjuk sok mindent megmagyarázza, hogy rád nézek. Pók az egyszerűen kellemes. Jó, jó. Nem tudom, hogy mit akartunk. Akartunk még bármit a Kobra Kájról? Szerintem nem. Ne is lőjük el egyébként, mert... Ne lőjünk el mindent, nem is akarom elszpoilerezni, de még egy nagyon fontos dolog, hogy nem csak erről a két vén hülyéről szól, hogy megöregedtek és hülyék lettek, hanem arról szól, hogy nekik lesznek tanítványaik, és a legtöbb hagyományos történettel ellentétben ez nem három rész van, baszki. Micsoda? Három rész van. Három, három karatekölyök film. Igen, van. És ugyanazokkal a szereplőkkel, Mr. Miyagi, meg ez a Ralph Macchio nevű. Igen, de Johnny csak az elsőben van. Igen. Igen. Szóval abban különbözik a Cobra Kai a legtöbb olyan történettől, ami ilyen gyerekek felnövéséről szól, mint például a Star Wars, meg majdnem minden történet a kultúránkban, amit nagyon alapvetőnek kezelünk, hogy nem csak azt mutatja meg, hogy hogyan nő fel a gyerek a mentora nyomdokain, hanem azt is, hogy a mentor, akinek elvileg már késznek kéne lennie, az hogyan teljesedik ki, és hogyan győzi le a saját problémáit, miközben utat-mutat egy új generációnak. És ez szerintem egy egészen új megközelítése a történetmesélésnek. Tehát itt nem csak a Johnny a főszereplő, hanem a Daniel is majdnem ugyanannyira főszereplő, illetve van mind a kettőjüknek egy-egy mentorátja, aki fiatal, és egészen ellentétes problémákkal küzdenek, és éppen ezért van szükségük pont arra a szenszerre, akivel összehozza őket az élet. Mondok illetve az író. Mondok pár érdekességet közben. Na. Ez egy 8 milliós film volt, az eredeti Karate Kölyök, és 90 milliót hozott. De várjál, összesen 30 év alatt, vagy csak amíg a moziban ment? A box office, ennyit tudok. Ja, az akkor mozi, oké. Okay. Nem is tudtam, hogy mondjuk Robert Mark Kamen írta a forgatókönyvet, aki azért egy elég komoly arc, meg Bill Conti csinált a zenét, de nem volt ez kis pálya. Tehát ez nem egy B-film volt egyáltalán. Ja, Bill Contit ismerjük a Rockyból például. Vagy nem Rockyból, de Rockyból is. John G. Evison volt a rendező, aki bizony a Rockynak a rendezője. De várjál, melyik Rockynak? Mert az első Rocky, ugye Stallone rendezte. Nem? Nem Stallone rendezte? Nem. Ezek szerint nem. Vagy várjál, akkor Stallone írta, szerintem és más írta. Rendezte, szerintem és ő volt a főszereplő. Aha, igen. Jó. Na mindegy, szóval mondom, nem volt egy kis pálya, főleg a 84-ben, hogy mikor volt az a film. Na, valamikor akkor. De nem is emlékeztem, biztos, hogy láttam az összeset, nem emlékeztem, hogy három rész van. Meg kell nézni újra, ha megbírom persze. Állítólag nem túl jók, meg nem is túl lényegesek, már a kettő, meg a három. Az egy az ugye nyilván valami ilyen kulturális alapvetésféle. Na, szerintem kanyarodjunk el máshova, mert van levelünk. Kicsit sokat beszéltünk a Cobra Kai-ról lehet, azt nem én megnyertok. Szerintem erről érdemes beszélni. Annyira, hogy szerintem lehet, hogy még érdemes lesz felhozni újra, hogyha mondjuk végignézted te is. Hát meg az Imivel megnézhetjük. Na, legyen egy kis szakma is, ami a hét érdekesség, egy Flex Lewis bejelentette, hogy visszavonul a 212-es kategóriától. Ez neked megvan? Az a kérdés, hogy most ezután mit fog csinálni? Hát, mert hogyha abba hagyja a versenyzést, akkor... Igen, de hát itt az a lényeg. Az első kérdés az, hogy most a 212-ből indul, vagy vonul vissza, és akkor átmegy Openbe, vagy mi van. Ugye egy kicsit meglepetést okozott nekünk Flex Lewis ezzel, hogy ő visszavonul a 212-ből, így ebben a formában. De hát ez most a csúcson van. Le is lövöm ezt a lényeget, biztos, hogy nem fog Openbe átmenni. Tehát ugye kettőt, nála azon gondolkoztunk Flex Lewisnál, hogy mikor fog váltani, és erre nem gondoltunk, hogy ő egyszerűen visszavonul is kész. Hány 2012-es olimpia címe van? Sok. Legalább 6. Sok. Régóta ő van. 6 vagy 7. Mostanában egyeduralkodó. Én azt hiszem, hogy még idén elindul, tehát még az idei meg azt, és ez lesz az utolsó. De az van egyébként, hogy ő a legjobb abban a kategóriában, persze, pedig magasan. Tehát komolyan a 212 az azért még mindig nem messze nem az Open kategória, de azért Flex Lewis szintjén ott már van valami. Ő el tud nagy Openbe indulni, de nem választotta azt, hogy elindul Openbe, hanem azt választotta, hogy visszavonul. És ami egyébként azért fájdalmas, mert ő legalább 5 éve dumál arról, hogy ő át akar menni az Openbe, mert hogy nem látja annak értelmét, hogy a 212-ben versenyezzen élete végéig, és akkor ott megnyerjen mindent, aztán utána visszavonuljon, hanem ő szeretett volna fejlődni. Legalábbis ezt mondta korábban, de úgy szerintem tűnt, most már elgondolkozott. Nem szerintem most már elgondolkozott, és most már nem az, hogy nem abban látja az értelmét, hogy 212-ben versenyezzen, hanem most már az, hogy nem abban látja az élet értelmét, hogy versenyezzen. És itt benne van a pakliban, akit ő konkrétan megemlítette, Dallas McCarvert. Aki azért ebbe az ügybe belehalt. Hát igen, róla azt tudjuk, hogy 20-valahány éves 26. volt, tehát tök fiatal. Baszki, fiatalabb volt, mint én. 26 és belehalt, hát belehalt a boxolásba, és ez az eset ez megütötte azért Flex Lewis-t, ezt ő el is mondta, úgyhogy itt visszavonulás lesz. De szerintem ez nagyon sok mindenkit így megérintett a McCarver halála, mert tényleg elképesztően fiatal volt, és tényleg ebbe halt bele. Tehát most itt magyarázhatunk akármit, ki is találhatunk mindenfélét, hogy drogok, meg a fasz tudja. Szerintem az a csávú nem nagyon drogozott. Nem, ez nem drogügyi volt. A drog az a más, az a hülye volt, akiből ki is nézte. Igen, csak ugye az van, hogy minden. Ilyenkor azért könnyű ezeket kitalálni. Hát ez a régi mondás, hogy lehet, hogy a kokszal kezdett, de egy idő után már mindegy, hogy mi van a tűben. Ez valós. Tehát ez megvan, de a lényeg az, hogy McCarvernél nem voltak drogok, csak a koksz, és tényleg ebbe halt bele, baszki. Annyira fiatalon, hogy az elképesztő, és ez egy nagyon rossz irányt mutat a profi testépítésen belül, hogy így bele lehet halni, mert hogy az elmúlt 10 évben az ilyen azok a profik, akik a 90-es években voltak a csúcson, és most az 50-es éveikben, vagy azoknak az elején meghaltak, az oké. De az, amikor egy kezdő profi meghal, az brutális. Most nézem különben, 6 van neki most. De nem értem, mert itt 5-öt írnak. Ja, hát lehet, hogy nem volt frissítve a Wikipédia, tehát az szar le. Oké, de épp ez az, hogy frissítve van. Tehát 2017-ig van, csak az első sor nincs. Ja, de a listát azt lehet copy-pastelni, és lehet, hogy utána nem nyúltak hozzá a fentebb írott ilyen ömlesztett szöveghez. Tehát ez simán benne van. 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7. lesz neki most. Ja. Miközben Phil-nek meg a 8. Új, de gusztustalan ez. Nem örülök egyébként Phil Heath-nek. Na mindegy, szóval ez egy tény, hogy Dallas McCarver mi történt, de legalább neki volt annyi esze, hogy ebbe halt be, nem abban, hogy drogos hülye volt. Tehát ez is valami, mondjuk ez amit mondasz, ez a mondás, hogy ha már ez van a tűzben, akkor az is. Ez azért nem úgy van, hanem ez van a tűzben, az van az orban. De nem esik ez a két dolog messze, sajnos azt kell, hogy mondjam, sőt, ne felejtsük el, hogy Venice az egy drogos tanya. Az volt mindig is, most is az. Úgyhogy sajnos ez a két dolog együtt jár. Ugye az volt az embereket... valamikor a testépítés mekkája. Szerintem most már egyre kevésbé az. Hát igen, most már lehet, hogy az araboknál lesz a mekka inkább. Nem, erre gondoltam, de hát ezt a keleti parti mekkát, ezt egyre inkább emlegetik az elmúlt 10 évben, ez a New Yorkban a meg nem mondom, hogy melyik terem, most így hirtelen. Bert Francisnek a terme, nem? Igen, nem tudom, milyen neve. Powerhouse Gym, valamilyen Powerhouse Gym. Szóval egyre népszerűbb, és egyre többen járnak inkább oda, sajnos... sőt, egyre többen mennek inkább már onnan a közel-keletre, az arabokhoz. Sajnos az az ideológia, hogy hát mert csak, mert ott jó a tevehús. Ugye az a szomorú dolog, hogy amíg bennünk megvan, az meg sokakban, akik naívak, meg bennem is mindig ez volt az ideológia, hogy ez az egész arról szól, hogy egészség, nyilván egy normális táplálkozás, komoly sportolás, ettől leszünk izmosak, és ez egy fegyelmezett, majdnem katonás életmód, addig a bulika meg a drogocska az sajnos benne van a pakliban, és hát azokat az embereket kell megbecsülni, akik ezt nem csinálják, de sajnos Magyarországon is nagyon sok ilyen kis tróger van, aki viszont igen, és mégis hát általában ilyen szerencsétlen hülye fiataloknak a példaképei. És akkor ezek miatt, az emberek miatt van az, hogy viszont egy normális sportolót lefotóznak egyszer a diszkóban, mert lehet, hogy éppen most berúgott, és akkor utána terjed az is, hogy ő is drogos. Ilyen van. Pedig hát nem feltétlenül. Sőt, gyakran nem, de hát nem tudsz szétválasztani, hogyha nem látsz be a színfalak mögé. Hát itt az kéne, hogy egyik faszfej sem drogozik, vagy otthon drogozik kusban, és akkor nem égeti le a többieket. Hát figyelj, ilyen, Michael Phelps otthon drogozott kusban. Ilyeneket már ne és nagyon. És hát hiába. Csak lefotózgatták, hogy szívta a nem tudom. De ő hős lett ezzel. Ő hős lett. Hát ráadásul. Őt azért hurcolták meg, mert milyen sporteredményeket ért el, ezért meghurcolták. Azzal hős lett, hogy drogozott. Hát ez az igazi igazság. Nem, mert van ez a dolog, hogy aki nagyon sikeres, aki túl sikeres, azt azért nem szeretjük, mert túl sikeres. És a Phelpsnél pontosan ez volt, hogy nem tudom, hány olimpiai aranyat nyert, de valami brutális mennyiségűt, mindent megnyert, amit el lehetett képzelni. És akkor utána már azt gondoltuk, hogy unalmas, meg túl jó, meg biztos csal, mert ennyire nem lehet jó senki, és akkor úgy azért leköpködték gyakorlatilag a sikerei miatt. És amikor kiderült, hogy de ez is egy tróger fasz, aki drogozgat úgy, ahogy mi is, akkor azért csak rendes gyerek ez a Phelps, ugye? Igen, hogy ez volt igen. Az ideológia, ellenben fordítva, hogyha például a Cselacit, azt szeretjük az ezüstjei miatt, mert sosem nyert. Ja. Nyert nem nyert. azóta se nyert. Nem tudom. A Cselaci. És mindig hozta az ezüstöket, és akkor azt láttuk, hogy igen, ez küzd, és küzd, és küzd, de valahogy sose ér oda, mindig hiányzik egy apróság, de ettől azért még szeretjük. Aki nem nyer, azt könnyű ilyen szempontból szeretni. És hogyha a Cselaciról kiderülne, hogy drogos, akkor azt mondanák, hogy á, drogos geci azért nem nyer semmit, mert Roger fasz. Ez ugye fordítva működik pont, mint a Pepsnél, ez a hozzáállás. Tudod-e, hogy miért hívják Flex Luist Flexnek? A válasz. A... Nem Flex Wheeler miatt. Nem erre gondoltam, hanem arra gondoltam, hogy van ez a gyorsvágó készülék, tudod? Ja, igen. És hogy nagyon szeret flexelni azért, mint a Bohos Kornél. Ez az A válasz. Bohos Flex Kornél. A B válasz az, hogy Flex Wheeler természetesen. A C válasz, ami a legvalószínűbb, hogy a világhírű Flex Gym itt Budapesten, ami egyébként egy nagyon szerény és visszafogott edzőterem, sohasem reklámozzak, megnyomják magukat egy kicsit se. És várjál, mi a negyedik? Ja, az, hogy hajlékony. Hát felteszem azt, hogy hajlékony. Igen, azt tudom, hogy hozzá a rögbis időkből. Igen, igen. A gyerekkorában rögbizett, és akkor ott ragadt rá valahogy. Ez nem jutott eszembe, hogy azért, mert hajlékony, de hát miért ne? Tehát logikusnak tűnik. Minden esetre ezt még gyerekkorában szedte össze, ezt tudjuk. És semmi köze nem volt a testépítéshez, mert akkor még nem edzett. Igen, de például én tudok olyanról, amikor valaki nagyon híres amerikai szupersztár azt mondta rá, hogy szar. Olyat is tudok. De váltsunk témát, mert ideje beszélnünk arról, hogy levelek vannak. Igen, olvasunk egy levelet. Van egy levelünk egy rendszeres hallgatónktól. Azért tudjuk, hogy rendszeres hallgató, mert rendszeresen ír levelet. És nem azt írja, hogy nem hallgatom a rádiótodokat, mert kurva szarok vagytok, hanem mindig hozzá tud szólni valamihez. Nem hallgatom a rádiót, mert miért? Most ki kéne találni, hogy... Azért, mert nem szopjátok le a buzikat rendesen. Hát nem erre gondoltam. Nem hallgatom a rádiót, mert nem szeretitek a sült korbászt. A sült korbász, az kurva jó, én nem szeretem. Hallgatom a rádiót, mert nem néztétek a foci VB-t. Na, azt mondjuk nem nézem. Én meg erre gondoltam is, hogy beszélhetnénk róla, hogyha éppen van mondandód róla. Sőt, küldj egy cikket. De nincsen, mert ugye nem tehát egyrészt nem is érdekel minden, másrészt meg nem értek mindenhez, hogy finom legyek, tehát ehhez se értek, úgyhogy ez nálunk nem tud amikor téma múltkor lenni. Amikor legutóbb az a hatalmas foci öröm volt itt Magyarországon, hogy mindenki erre izgult, akkor EB volt. Igen, de akkor se értettem hozzá, csak akkor örültünk, hogy foci öröm van. Nem, hát az egy dolog. Na mindegy, Beáta küldött nekünk egy levelet. A horgász örömnek is örülnék. Hát az mondjuk nem kap akkora publicitást, ja, hogy ja, itt ja. Lezárják a körutat, mert mindenki táncol. Rúttánc örömnek már nem örülök annyira, meg a pornó világbajnokságnak, de mindegy. Na, pornó világbajnokságon pedig jól állunk. Egy lány írt nekünk levelet? Igen, igen, de ő szokott írni. Jó. Szóval a legutóbbi rádióban elhangzott levél írója, egy óvodás szinten lévő ember már kikívánkozott, amikor Bani közbevágva elküldte a picsába. Szerintem nem szopkodtátok Orbánt egyáltalán, a csávó el van tájolva, csak megbeszéltétek a történéseket, amit el is várunk. Különben is, mit tudja ő, hogy ki kire szavaz? Egyébként nem olyan szar ez az ország, mint sokan mondják. Annyira szarul nem érünk. Kérdezze meg saját magától ő kegyelme, hova akar elmenekülni innen. Nagyjából Orbán gyűlölőkre és a kormányt többé-kevésbé elfogadókra oszlik ez az ország. Jó a rádió, és hozzám közel áll legtöbbször a véleményetek. Nagy hiátus lenne, ha nem dumálnátok többé, és ne hanyagoljátok el a hallgatóságot. Hát ilyen nem lesz azért, csak ugye ezt megszervezni nem egyszerű. Hát nem. De ezt fogjuk föl, és nagyon jó, hogy hívják, aki írta a levelet? Beáta. Igen. Na, Beáta, ő mondott egy nagyon lényeges dolgot, amit fel kell fogni. Ez az ország, ez jó hely. Kész. Pont. És nem azért nyugodtan jó hely, el lehet menni. Én nem azt mondom, hogy bejártam a világot, azért voltam már itt-ott. És be lehetett szarni, hogy a nyugaton milyen jó, de nem jó. Nem jó. Ennyi. Nem és jó. Egyre kevésbé jó. Főleg, az egy dolog, hogy egyre kevésbé jó, de elmész nyugatra, soha nem lesz a hazád. Ott kezdődik. Tehát mindig lesz valami. Mindig lesz valami, amit érzed, hogy ez nem az igaz. A honvágy az nem véletlenül van. És ez az egyik dolog, a másik, hogy egyszerűen ez nem rossz hely, nem élünk rosszul egyáltalán. Vannak nagyon sok ember, aki rosszul él, de van nagyon sok ember, aki rosszul él Amerikában is. Nézzük nyitott szemmel ezeket a kiváló amerikai filmeket, a lakókocsi parkokat, meg a sok csöves lerobbant sikátort, meg ezt a sok szart, amit azért benne van a filmekben, csak nem akarja az agyunk felfogni. Ez meg az ország... nem ott van a hangsúly, ez ilyen aláfestés, vagy ilyen háttérben így látszik, de hogy igazából nem dörgölik az orrod alá, hogy itt vannak a csövesek, bazd meg. Lehet, hogy a sikátorban van egy jelenet, csak abból nem fogod föl, hogy egész New York egy kurva nagy sikátor halmaz. Tehát ez az, amit nem ért meg az ember. Egyébként, hogy egy kicsit erre hasonlít. Voltam egy pár napot nyaralni vidéken, családdal, és én az ilyen lehetetlen helyeket szeretem, ami a halálfaszán van. És Magyarországon sok jó hely van, ami viszonylag a halálfaszán. Magyarországon olyan jó helyek vannak, hogy ezt sokan nem tudják elképzelni. Te elmennek valahova a francba, elköltenek el egy csomó pénzt, valami szarra, ahol megdöglenek a melegbe, és sorolhatnám. Tehát kibéreltem egy házat egy Bőszénfa nevű helyen, egy ilyen vendégházat, ami egy nagyon jó kis ház, és azt mondta a tulaj, hogy egy dolgot nem tudott megoldani, hogy sok a légy, meg az ilyen, hogy az azért elnézést kért. Mondom, figyelj, ez természet. Tehát mondom, ez emberek elmennek a trópusokra, ahol van kigyó, béka, pók, minden szar bejön az ajtón, ezzel nem tudsz mit csinálni, és nem is kell. Hát most légy bejön, akkor bejön. Nyár van, ennyi. Semmi probléma ezzel. De nagyon jó helyek vannak, és kicsit azt jut eszembe erről, amikor ugye pestiek lenézik a vidékieket, tudod. Én azért alapvetően vidéki vagyok, én pesti lettem csak, de te azért belaksz a belvárosban, és azt tudod, hogy milyen kurva fasz a hely. És azért onnan lenézni a vidéket, ahol figyelj, egy olyan kisvárosban voltam most, ahol van egy tó, amit körbe lehet biciklizni. Csináltak oda olyan dolgokat, hogy ilyen fahidakon be tudsz menni a tóra, hogy az élővilágot tanulmányozd. A környéken 7 domb van, ami közé épült a város. Van szerintem 5 parkerdő, abban 5 különböző tó, ahova el tudsz menni. 20 kilométeres körzetben olyan természeti vélmény területek vannak, hogy beszarás, szarvasfarm, kilátó, csillagvizsgáló, minden szar van ott. Tehát Budapesten meg emberek a 7. kerületben leélik az életüket, és azt hiszik, hogy ők menők, mert ők a pestiek. Hát ez egy nagy téveszme. Tehát igazából itt Pesten tulajdonképpen ilyen szempontból, amit most így felvázoltál, lófasz sincs. Itt egy előny van, hogy vannak emberek, amennyire ez előny, mondjuk, hogyha valaki ezt szereti, illetve itt mindig van valami hely, ahova tudsz menni. Legalábbis a belvárosban mindenképpen, aztán lehet, hogy kijebb még ez sem igaz. Hát nem biztos, hogy olyan helyek vannak, ahova én mennék. Na, van-e még lehet? Erre van esély. Szerintem ez még van tovább itt, mintha lett volna valami jó gondolat a végén. Van tovább, jó, akkor nem szóltam. De az a lényeg, hogy utazzatok nyugodtan, hogy olyan van, de ne wellness hotelbe. Meg kell keresni a kis vendégházakat, meg vannak olyan helyek, hogy filléres viszont. Illafüred nem voltál? Persze. De az, ez elég jó hely, tehát mondjuk jó hely, de az is egy felkapott hely, én inkább azokat hát szeretem, ami nem felkapott. Felkapott, de olyan nagyon azért nem, tehát a Balatonfokon tele van. Találtam olyan panziót útszélén, hogy hallod, étterem van, vendégházak vannak, mesterséges tó, tehát minden. Minden van, és a környéken egy csomó látnivaló, ha éppen olyan van, hogy gyerekkel vagy. Én nem gyerekkel vagyok, én meg amúgy elmotorozgatok, nekem csak egy út kell. Nekem út kell, meg kalász az út szélén. És akkor jó. A kalászhoz kell? Kalászhoz kell, az nagyon jól néz ki jó, a kalász. Tudod, milyen jól néz ki a kalász, amikor én sárga? Ja, oké, azt tudom, hogy sárga, de... Jó. Na jó, jó, miért ne? Szóval Beáta, hát ilyen elköszönésnek azt írja, hogy csak vidáman, és néha tőlem lehet nyugodtan negatív is a rádió, azt is öröm hallgatni, hogy szidjátok a sok köcsögöt meg helyzeteket. De a negatív is pozitív, hiszen a sok köcsögöt azért szidjük, meg a helyzeteket azért szidjuk, mert mi pozitívak vagyunk. Tehát nem mi vagyunk negatívak, hanem ők. Mi vagyunk a pozitívak, mi vagyunk az ellenpólusa a hülyéknek. És azért beszélünk erről, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy az a negatív, ez a pozitív. És legyél pozitív. Igen, igen. És hát igazából arról van szó, hogy amikor mi szarozunk is valamit, vagy nem szarozunk valamit, a rádióban, kollektíven mindig arról van szó, hogy azért hallgattok ti is minket, mert az egészből kirajzolódik valamiféle értékrend, meg egy kulturális keretrendszer. Ezt amiben... nagyon szépen mondtam az életed, még nem jutott eszembe, hogy kulturális keretrendszernek a tagja az, vagyok. Tehát, hogy... De az, tehát hogy ez kijön belőle. Az van, hogy az értékrendünket, mondjuk értékrendnek, tehát az értékrendünket igazán szavakba öntve nem tudjuk megfogalmazni, vagy leírni egy listába, vagy egy könyvbe, mert ez nem olyan dolog, amit megfogsz, és elmondod, hogy ez, és ez, és ez, és ez, és akkor így van, és kész. De nem ilyen egyszerű. És ez soha nem is volt ilyen egyszerű, és soha senki nem is tudta ezt így megfogalmazni. Ezért mesélünk történeteket egymásnak, és ezeket az értékrendeket, meg ezeket a világnézeteket nézzük a filmekben, olvassuk a könyvekben, látjuk a sorozatokban, és a többi. És a BB Rádióban itt arról van szó, hogy mindig találunk valami témát, amiről beszélünk, és ez gyakorlatilag egy történet, amit mi értékelünk, és abból az értékelésből kirajzolódik, hogy mi ezt hogyan látjuk, és hogy mi hogyan érdemes gondolkodni, nem csak arról, amiről éppen beszélünk, hanem bármiről. Itt ez történik, és hát nyilván ti is ezért hallgattok minket. Szóval ezért nem feltétlenül negatív az, amikor szarozunk valamit. Mondok egy egyszerre pozitív-negatív dolgot. Na. Leszoktam a bombáról. Viszonylag. Hát illetve leszoktam, csak nagyon kivételes esetben. De rászoktál a Monsterre. Nem szoktam rá erre se. Tehát semmiet. Nem, ezt kerülöm. Tehát nem de ott van a kezedben egy Monsteres doboz. Na üres. Igen, ezt akartam elmondani, hogy ugye ilyen feküdtem le, nem jó idegállapotban értem ide, eléggé elkéstem, stb. És mondom, ígyunk valamit, vettünk itt a Mekkába a két ilyen Monster fehér cukormentes ízét, és akkor akkor koppantam, hogy mondom, mert ugye ebbe a Monster szarba ebbe ez a lényeg, hogy fél liter általában. Ez mind ipari szemét. Tehát azt tudni kell, hogy mind ipari szemét. Nagy az energiaital. Igen, én 10 éveseknél ezt börtönnel büntetném, hogy ezt a szart isszák állam a víz helyett. És ugye én azért szoktam bombát használni, mert abban a legkevesebb a koffein. Ebben nem tudom, mennyi van. De egyébként reggel... Szerintem ugye határérték, tehát amit szabad. Szuperhírozok, amiben azért sok koffein van, de a szuperhíroz, amit megérek magamnak, és akkor ezeket fogom törölni. És most ilyen heti egynél tartok. Ez is ilyen kivételes esetek, mondom, ígyunk valamit. Mert most mit ígyunk itt a büfében, érted? Na és akkor koppantam, hogy azért szoktam ezt a fehér Monstert venni, mert ez nagy legalább. És akkor legalább sok folyadékot viszel. Elvileg egyébként mindegyik nagy, tehát a Monster... Na és összenem. Monsternél az a policy, hogy az fél liter. A legtöbb energiaital meg 2 vagy 3 deciliter. Igen, na és összement. Ez meg 3 is. Ma szembesültünk, ez hogy összement a Monster. Tehát ennyi, kapják be. Na olvasd még egy levelet. Egyébként én szeretem a Monstert, és nemrég találkoztam egy barackos rehab ízűvel. Én koffeinmentes szuperhíró italt szeretnék. De akkor mi lesz benne az érdemi hatóanyag? Tudod, milyen rohadt finom az? Ja, hogy te csak az ízét szeretnél. Persze. Nem tudom, miért ez a mangó, nem tudom, lehetetlen ízű, citrom, mangó, ez rohadt finom. És egyébként van egy csomó dolog, ami agyilag jó. Mostanában egyébként mentálfókuszt használok, hogy oda tudjak figyelni dolgokra. Ne essek el motorral, meg ilyen. Ja. Ezt rádióban talán nem meséltem, hogy elestem motorral, de elmondtam audioblogba. Csináltam audioblogot azóta. Na, van egy olyan levelünk, ami ugye ezt most így nem hallottátok, mert látunk egy kicsit, de megbeszéltük, hogy miről fogunk beszélni, most elmondtam egy rettenetes publicitatitkot. Egy iszonyatos társadalom elleni bűnről lesz most szó. Egy ilyen emberiség elleni bűn. Emberiség ellenes, igen. Hát itt az történt, és most ezt olvasom egy cikkből. Marcus Mitchem skóciai humoristát még 2016-ban rövid időre előállították, majd 3 nappal ezelőtt vád alá helyezték. A nagy-britanniai zsidóság körében iszonyatos félelmet kiváltó bűncselekményt valójában nem a népszerű humorista, hanem a barátnője kutyája követte el. Nem kutya volt az, hanem mops. Igen. Marcus Mitchem betanította az ebet, hogy a Sieg Heil vezényszóra jobb mellső lábát nemzeti szocialista módra a magasba rendítse. Nos hát, ezt megtanította a mopsnak, aztán utána levideózta, és feltöltötte a YouTube-ra, és úgy tűnik, hogy ez volt a hate crime. Mi ennek a neve magyarul? Gyűlöletbűncselekmény. Na pont azt akartam kérdezni, hogy mi a vád. Mert ez a gyűlöletbűncselekmény, ez egy akkora, ez a xenofóbia, homofóbia, stb. Ez egy kamu. Tehát ez egy nem létező, ez a mesterségesen. Ez nem fogalomképzés, ez nem kamu fogalomképzés, hanem ez az emberi gondolkodás, meg az emberi fogalomrendszer megbaszása, amikor ilyet kitalálunk, hogy gyűlölet bűncselekmény. Bár hozzáteszem, hogy ez létezhet bizonyos társadalmi körülmények között, de gecire nem vagyunk olyan társadalmi körülmények között. Figyelj! Se itt, se Nagy-Britanniában, se az egész nyugaton. Tehát ilyen, hogy gyűlölet bűncselekmény itt. De tudod, mi ezzel a bajom? A gyűlöletbűncselekmény ugye ez egy verbális, vagy valamilyen úton módon nevű képletes, tehát nem fizikai bűncselekmény. Tehát fizikailag semmilyen embernek nem okozol semmit ezzel a bűncselekménnyel, hanem valami jelzést mutatsz. Tehát akkor miért nem bűncselekmény féreg módon viselkedni, embereket átbaszni, embereknek hazudni? Tehát ez egy gondolatbűn. Mi az, hogy a gondolatokat büntetjük? még a gondolat kifejezését is. Én megértek bizonyos dolgokat, tehát szerintem mondjuk a holokauszt tagadás az hülyeség. Azon nagyon sokat kéne nekem is gondolkozni, hogy a holokauszt tagadást büntetni, az gáze vagy nem. Én szerintem ez nem egy eldönthető téma. Tehát igazából... De megmondom, hogy hol tudjuk eldönteni. Tehát szerintem baromságokat terjeszteni ideológiailag és baromságokra nevelni embereket, az lehetne bűncselekmény. Tehát a holokauszt tagadás és történelmi tényről azt állítani így, és azt terjeszteni, és arra nevelni embereket, hogy ez nem történt meg is, az hülyeség, az lehetne bűncselekmény. Tehát így értem a holokauszt tagadást, de akkor már kezdjük a gender elmélettel talán, meg a többi szarra. És itt az, hogy egy MOPS mutatott egy náci jelzést, és ez... Tehát akkor miért nem a MOPS-ot ítélték el? Hát mert... A MOPS-ot nem ítéled el, tehát ilyen nyilván a közzétette a felvételt, azt fogják elítélni, de mi van akkor, hogyha, tehát ugye a bűncselekménynek általában a szándékossága az egyik feltétele, tehát bűncselekményt általában úgy követsz el, hogy szándékosan... Nem, egyébként van ilyen gondatlanságból elkövetett emberről és stb., tehát ott ugye nyilván a szándékosság ki van zárva, de... De szándékosan nem voltál gondos, tehát itt ez számít. Itt ez számít. Jó. Tehát mi ebben a szándékosság? Az, hogy az volt a szándéka a feltöltőnek, hogy gyűlöletet keltsen azzal, hogy a MOPS náci karlendítést csinál. Na itt ez a kérdés. Nem. Tehát ez bizonyítható-e, hogy ez volt a szándéka? Vagy ez egy poén? Hát bazd meg, ezen röhögünk. Tehát ugye nem vagyunk hülyék, a náci karlendítős MOPS-on röhögünk. Tehát senki nem gondol arra, hogy most itt úristen a zsidókat ki kéne írtani, meg úristen, itt milyen jók, és jöjjenek vissza a nácik. Senki nem erre gondol, egy náci karlendítős MOPS-on. Nyilván az másik oldal, hogy aki ilyet csinál, meg akinek ez a poén, hogy betanítja a náci karlendítésre a MOPS-ot, az egy hülye. Vagy elmebeteg. De, tehát, okay, nem tudok, de mit mondani. Ez egy humorista. Tehát az az igazság, hogy csinált egy poént azért, hogy a barátnőjét megszívassa, és együtt röhögjenek rajta. Annyira én a humor se látom ebbe, de... Szerintem tök vicces, hogy egy kutya ilyen hülyeséget csinál, és akkor ez a... Jó, csak miért pont ezt? De azért nem kell dramatizálni se, mert nem ő maga csinált náci karrendítést. Mi lett volna, ha ő csinál náci karrendítést, és kirakja a YouTube-ra? Na jó, de annak egészen más jelentése van. Tehát az azt jelenti, hogy van akkor... egy jelentés önmagában egy náci karlendítésnek, vagy ahhoz azért még kellene hinteni az ideológiát. Van egy jogod neked szeretni Hitlert, bazd meg? Te hülye vagy, kész, és neked te szereted. Neked te. De szeretheted Hitlert. És te náci karlendítéssel akar... Tehát van ehhez joga bárkinek, hogy te mit gondolsz, meg mit szeretsz? Tehát amikor a buzik ezzel jönnek, hogy kell a melegházasság, mert a törvény az nem akadályozhatja meg, hogy kit szeretünk. Nagyon jó doma. Egy baj van. A törvény nem akadályozza meg, egy hogy kit szeretünk. Pontosan a házasság az nem szerelem, meg nem szex. Hát az, hogy semmilyen törvény, tehát te szeretheted a vízcsapot is, vagy itt ezt a laptopot, vagy mint a Lendo. WC papírgurigát is szeretheted, teljesen mindegy. A házasság az egy intézmény, amelynek a célja az a gyerek nevelés és a gyereknemzés. Ez nem arról szól a házasság, hogy buzik összeházasodnak, meg szeretik egymást. Ez bullshit. Tehát ez a tipikus mellé beszélő féreg duma. Ez egy félre értelmezése a házasságnak, hogy a házasság szándékos, az... Szándékos. Szándékos, de... Nem biztos, hogy szándékos. Tehát az az igazság, hogy... Nem biztos, hogy szándékos, miközben... lehet, hogy ennyire hülyék ezek tényleg, és nem, ennyire önzők. De ez még csak nem is a butaság. Tehát az az igazság, hogy attól szenved most a civilizáción kompletten, hogy a vallást eldobtuk. Mert a tudomány bebizonyította, hogy nem úgy lett a világ, hogy a jóságos Isten azt mondta, hogy legyen fény, és akkor lett fény. Meg, hogy megcsinálta a paradicsomot. Tehát nem hiszük el ezt a bibliai történeteket. Nem ez volt a lényeg a vallásnak. Soha nem ez volt a lényeg a vallásnak, és ez a trükk a vallásnak tök irreleváns, hogy hogyan lett a világ, mert soha nem fog kiderülni. A vallásnak mindig az volt a célja, hogy egy értékrendszert adjon neked, és helyesen orientáljon a világba téged. Igen, ez az ideális állapot. Ez volt a célja a vallásnak, ezzel nagyon sokszor, a történelem során nagyon-nagyon sok ember visszaélt. Igen, de bizonyos dolgokat mondjuk interpretált így erre a szintre, hogy ezt mindenki megértse, és akkor ebből lettek a... Viszont a vallás történeteket mesél, a történetekből kirajzolódik egy értékrend, és hogyha azt szerint élsz, akkor te úgy nagyjából jó ember leszel. Hát igen. Ez van. Ez volt a vallásnak a funkciója mindig. Viszont miután bebizonyította a tudomány, hogy tényszerűen a vallásnak nincs igaza a világ teremtéséről, ezért mindenki azt gondolta, hogy akkor a vallásnak nincs igaza semmiben, és ugye ez tipikusan az eset, amikor a fürdővízzel együtt kiöntöttük a gyereket. Már pedig nem így kellett volna értelmezni. Nem így kellett volna. Tehát viszont... ha azt mondjuk, hogy Isten teremtette a világot, akkor ez az értelmezése mondjuk az ősrobbanásra, a vallásos szemcsökből, és kész. Nem számít. Tehát az az igazság, hogy a vallás tanmesékkel van tele. És ennyi. Persze. És a tanmeséket nem kell szó szerint értelmezni, nem kell komolyan venni. Senki nem gondolja komolyan, hogy a királyfi levágja a hétfejű sárkánynak a fejeit. Ez nem erről szól, hanem arról szól, hogy megoldod a problémáidat. És értjük. Tehát ezt valami nagyon mély szinten ezeket a dolgokat értjük. Viszont nem erre akartam kiukadni, hanem arra akartam kiukadni, hogy miután a vallástól ilyen szinten megszabadultunk, amikor a tudomány felcserélte a vallást, akkor azzal együtt jött egy ilyen érték nélküliség. És ettől szenvedünk most, hogy nincsenek igazán értékeink, vagy nem világos, hogy milyen irányba kell nézni, meg hogy hogyan kell gondolkodni. És na, azt már nem tudom, hogy ezzel hova akartam kiukadni. Tehát biztos, hogy ezt akartam mondani. Igen, mert ott tart, én is már jelentem itt buzi házasságban, meg mindenben, de honnan? Ja igen, tehát a házasságot azért tudjuk nagyon könnyen félreérteni, mert valahol tényszerűen nézzük a házasságot, ami két emberről szól. Mert a házasság az két embernek az egyesülése, nem? Tehát ez világos. Csak hogy a házasság nem erről szól, a házasság arról szól, hogy tovább vigyük a fajt. Pontosan. Arról szól, hogy legyenek gyerekeink, és társadalmi szempontból ebből. A gyerekeinket helyesen szocializáljuk, ugye? Ideális esetben igen. A házasság az összetart két embert, és a két ember tud normálisan felnevelni egy újabb embert, vagy többet. De ennek van egy másik oldala is, mert ugye társadalmi szempontból ez így van, és társadalmi szempontból úgy is van, hogy az állam támogatja a házasságban élő embereket. Mert az állam is pontosabban tudja, hogy tovább kell pontosabban a gyereket a támogatja. Hát erről a házasság ennyi, már pedig a buzik nem tudnak gyereket csinálni, bocs. Igen. Ennyi a történet. És egyébként nagyon érdekes, Milo ezt szereti hangoztatni, hogy ő azért nem fogad örökbe gyereket, mert egyébként ő meg is házasodott már, ugye meleg, megházasodott, azzal együtt, hogy mindig házasság ellenes volt, és különösen meleg házasság ellenes. Akkor milyen házasodott meg? Azért, mert érettebb lett, és rájött, hogy ha ez így valahogy neki jó, érzelmileg, meg minden. Tehát ő felnőtt ahhoz, és de nem fogad örökbe gyereket. De ez gazdasági előnyem, tehát azért akarnak házasodni, meg gazdasági előny. Nem biztos, meg azért, tudom, mert, melyik államban meg azért, mert vergődnek, mert nem bírják ki. Ez nem erről szól. Málónak ez valami nem. Személyes dolog, ő ezzel együtt is kiáll a meleg de házasság ellen. De hozzáteszem, tehát érted, tehát házasság, most meleg vagyok, össze akarok házasodni a Józsival. Akkor fogjuk és eljátszuk az esküvőt, és összeházasodtunk. Nem hivatalos? Ki nem szarja le? Ennyi, ez csak ennyi lenne. Igen, na mindegy. Ennek ellenére, hogy házas és meleg, nem fogad örökbe gyereket, pont azért, mert ő nem gondolja, hogy egy gyereknek az egy egészséges környezet, hogy két azonos nemű ember neveli fel. Egyetlen. És ki tudja, hogy ez milyen pszichológiai károkat, meg sérüléseket tud okozni a gyereknél, hogy nem fogja érteni a világot. Mert az az igazság, hogy azzal együtt, hogy lehet, hogy a melegeknek a legjobb szándéka van a gyereknevelésnél, nem csak a szándékos leckék számítanak, amit adsz a gyereknek, a gyerek az nagyon nagy részben úgy tanul, hogy téged utánoz. És persze. Ki tudja, hogyha nem egy normális heteroszexuális kapcsolatot lát, akkor lehet, hogy attól lesz meleg, vagy attól kezd melegként viselkedni, attól függetlenül, hogy akár önmagában nem meleg. De ők azt mondják, hogy az nem baj. De ez baj, mert utána nem fogunk szaporodni, tehát ennyi. De viszont ez megint velék, ha vágány, azt tudod, hanem valahonnan ide kanyarodtunk, csak honnan? Házasságról beszéltünk, és hogy jutottunk ki a házassághoz, na, az egy nagyon jó kérdés. Szóval itt a náci mobsznál indult valahol a történet, ahol ugye a képmutatás... Nem tudom, hogy ide hogy jött a házasság. Hát úgy, hogy a képmutatásról beszélünk, meg a gondolatbűnről, meg ilyenek, valahogy így keveredtem már ide. De ugye tehát ez agyrém, hogy ez megtörténhet. Hozzáteszem, tehát az ilyen dolgokkal én sem értek egyet. Én nem tartom ezt viccesnek, hogy náci karlendítésre tanítunk egy mobszot, mert azért az el kell mondani, hogy Heil Hitler, gondolom, és arra emeli fel. Ja. Meg minden, de hát szerintem akinek ez eszébe jut, annak van valami baj az agyával. Hát biztos, de a humoristák azok nem normálisak. Jó, de pont ez jut eszébe. Tehát szarjuk már le Hitler, tehát érted? Most, hogy még mindig itt tartunk, hogy ezzel poénkodunk, hogy Hitler, hát basszus. Szerintem vicces. Hát én ezt nem mondanám, hogy vicces, de a vicces az, ahogy ebből ez lett. Az vicces, meg szánalmas. Vicces, meg szánalmas egyszerre, hát igen, ez a közröhely, hogy ilyen van. Tehát, mert tényleg gondolatbűn van, tehát ez agyrém, tényleg. nagyon nehéz ezt egyáltalán megfogni, mert itt olyan alapvető problémák vannak, amiket nem szoktunk kimondani. Mert annyira magától értetődő, hogy ez így evidens, igen, hogy nem problémázunk egy humoron. Tehát lehet, hogy nem tetszik hát a humor. Fogjuk, nem tetszik, de... YouTube letiltja, kész. Mert azt mondjuk, hogy nem tetszik, mert valakit érzékeny, de kit érint érzékenyen ez? Tehát szerintem most már senkit. Nem is az. Most teszem azt, hogy az én szüleim, vagy én ott voltam Auschwitzban is. Tényleg durva, tehát ami ott ment, az ugye felfoghatatlan. És most megnézek egy ilyet, és most az jut eszembe, hogy ítéljük el ezt a csávot, mert ez egy rohadt gyilkos, vagy mi jut eszembe. Az jut eszembe, hogy ez egy szánalmas hülye, ki ezzel poénkodik, és szarom le, tehát ez ennyi. Hát ez a legrosszabb eset. Lehet, hogy egyfajta önbizalom kérdés, vagy nem tudom ezt miért csinálják emberek, hogy... Én nem gondolom, hogy a karlendítő mopsz az bárkinek fenyegető lenne, vagy bárkiben félelmet tud kelteni, hát akár közvetve is. Na ez az, és ha ez a kulcs, mopsz, ha ez a kulcs, hogy félelmet keltett a mopsz, akkor ez hogyan? Ez hogyan sikerült félelmet kelteni a mopsznak? Szóval itt azért tényleg... Félelmetes mopszot még nem láttam. Én azt javasolnám, hogy a motorozó mopszot keressétek meg inkább, mert van motorozó mopsz is, aki ilyen elektromos kis motorra nyomja, na az nagyon jó. És az úgy nagyon érdekes, készülök, hogy a fasiszta gondolatok azok egyébként nincsenek betiltva, csak konkrétan a korábbi fasizmusra utaló jelképek vannak betiltva bizonyos helyeken, nem tudom, hogy nálunk egyáltalán tilosak-e, tilos-e használni őket. Szerintem igen, vannak tiltott önkény urami jelképek, de hát ilyen horogkeresztre gondolok meg ilyesmi. Igen, de most itt arról beszélünk, hogy a fejlet, a vörös csillag is be van tiltva. Oké. Okay. Arról a helyneken ebben szarba is volt ez, de. Arról beszélünk most, hogy a fejlett nyugaton, ha te azt mondod a fiadnak, hogy ő nem lehet lány, akkor elveszik a gyereket tőled. Tehát arról beszélünk, egy ilyen világban az a probléma, hogy a mopsz náci karlendítést csinál. Érted? De pontosan azért, mert ilyen nevetséges dolgokból csinálunk problémát. És ez az egész ott nagyon furcsa, hogy a szólásszabadságnak nem csak az a funkciója a közhiedelemmel ellentétben, hogy a hatalmat lehessen kritizálni, és valahogy kordában lehessen tartani, hanem az is, hogy gondolkodjunk. Mert az az igazság, hogy amikor beszélünk, akkor gondolkodunk. Amikor kimondunk valamit, akkor a beszéd struktúrájába helyezzük, és az a struktúra az magasabb szintű és letisztultabb, mint ahogy a gondolataink szintjén kezeljük ugyanezeket a dolgokat. Gondolod? Igen. Hát menj el a bióhoz egy kicsit a italboltba. De most nem alkoholista hülyékkel akarok beszélni. Tehát alapvetően... Szerintem a legtöbb embernél nem. De... Illetve hát lehet, hogy így van, csak akkor milyen lehet a gondolkodás, ha ez jön ki? Hát az valami nagyon zavaros dolog lehet ilyenkor, de ugye akinek viszonylag struktúrált a gondolkodása, az utána nagyon világosan tud beszélni. De nekem ezzel rendszeresen van problémám, hogy mondjuk beszélgetek a barátaimmal, és elkezdek beszélni valamiről, és egy idő után így azt mondják, hogy bazdmeg, mi a faszról beszélsz? És elmegy a sztori ide-oda. Igen, igen, mert eszembe jut, és akkor azt se értik, akkor igen, azt is elmondom, meg még valamit, és meg fogalmam. Az szerencsé, hogy már azt elfelejtettem, hogy most mit akartam mondani. És akkor jobban jár mindenki. Ez egy probléma. De mindenki. Igen, az érdekes, hogy mondd csak végig is. A szólásszabadságot kezdtem el mondani, hogy az a funkciója, hogy tudjunk gondolkodni. És az, hogy tudjunk gondolkodni, ahhoz ki kell fejeznünk hibás gondolatokat is. Például, amikor arról beszélek, hogy én náci vagyok, mondjuk, nem vagyok, de mondjuk arról beszélek, hogy náci vagyok, akkor azt azért nem tiltja a törvény, hogy te náci legyél, mert az lehet, hogy egy tök rossz ideológia, de a párbeszédnek kell ezt megoldania és kigyomlálnia. Mert amikor te náci vagy, akkor kifejezed a náci gondolataidat, meg a elveidet, és akkor ez ütközni fog mindenki másnak az elveivel. Mondok valamit. És egy idő után ki fog kopni belőled a hülyeség. Mondok valamit, mert elfelejtjük. Igen, jó. A törvény tiltja a drogozást? Nem. Lehet drogozni. De szerintem tiltja, csak nem bünteti. Nem. Nem tudom. Nem, nincs, hogy tiltja, csak nem bünteti. Tehát ha tiltja, akkor bünteti. Dekriminalizálva van a drogozás, de az attól még nem legális. Tehát ez ilyen megfoghatatlan kicsit. Nem, nincs is dekriminalizálva, mert a drogozáshoz kapcsolódik a drogterjesztés. Hát a drogterjesztés az kifejezetten azért, mert téged elkapnak droggal, szerintem az, bár lehet, hogy Magyarországon nem így van, de Amerikában biztos nem, meg egy csomó helyen nem. Tehát nagyon sok esetben az történik, prostitúció is így volt régen, hogy prostituált, még most is így van, prostituáltnak lenni nem illegális, nem bűncselekmény, de szervezni az. Tehát aki prostituáltakat alkalmaz, vagy kiadja nekik a lakását, az bűncselekményt követel. A drog valószínűleg az sem számít. Tehát ha téged elkapnak bedrogozva, ez nem bűncselekmény. Az, hogy mennyit találnak már nálad, abban már lehet történet, de alapvetően drogos állapotban vagy, és nem vezetsz autót semmi, ez nem bűncselekmény. De terjeszteni már az. Tehát ha te hülye vagy, és náci vagy, az nem bűncselekmény. Az ideológiádat terjeszteni, és másokat rábírni. De még az sem egyébként. Tehát de másokat rábírni, hogy nácik legyenek, és hülyék legyenek, mint te. Hát, várjál, erőszakkal rábírni őket, az nyilvánvalóan. Nem, bárhogy. Figyelj, te elmondd, a szólásszabadságban az szerintem van, eddig terjedne. Szerintem eddig terjedne a szólás. Elmondhatod a véleményedet, de érted, olyan dolgokat csinálni, ami már káros a társadalomnak. Tehát én azt mondom, hogy akármilyen hülye deviáns vagyok, vagy náci vagyok, és gyerekeket elkezdek erre tanítani, vagy ilyesmi, érted? Tehát az már bűncselekmény kéne, hogy legyen. Tehát eddig terjed nagyjából a szólásszabadság logikusan. Azt csinálsz, amit akarsz, de a fasságodat ne terjeszd. Más kérdés ez, hogy határozod meg. Tehát ez a szólásszabadság kérdés, ez nagyon, nagyon nehéz kérdés. Én abszolút nem értek teljet azzal, vagy nem értek egyet azzal, hogy ilyen abszolút szólásszabadság legyen. Tehát mondjuk minden faszfej, minden baromságot be tudjon bárhova kommentelni, és nekem ezt mondjuk felületet kelljen biztosítani. De ez más. Meg a rendezvényem közben fölálljon pofázni. De tehát... várj, tehát az, hogy felületet biztosítasz embereknek, az nem ugyanaz, mint hogy elmondhatnak bármit. Van egy felület, ahol ő úgy gondolja, hogy elmondhat bármit, mert szólásszabadság van. Ez egy téveszme. Jó, de hát érted, hogyha te csinálsz egy rendezvényt, akkor te onnan kivitetheted, hogyha nem tud viselkedni. Igen, tehát mi van hazzal? Hogyha hazzal? Te írsz egy cikket a weboldaladra, neked nem kell oda komment szekciót nyitnod. Igen, de a komment szekció van, akkor azt gondolják, hogy ők bármit mondhatnak, mert szólásszabadság van, és ez egy nagyon nagy téveszme. Tehát de én nem hiszek abban... mondhatnak, csak hogyha neked nem tetszik, azt kitörölheted. Igen, csak szerintük ez jogtalan. Tehát egy csomó hülye jelentsenek van, fel, és a rendőrségen körberöhögik őket. Tehát pontosan ez fog történni. Most ez egy technikai dolog is, de itt a dolognak a lényege az, hogy szerintem abszolút szólásszabadság azért nem kell és nem lehet, mert egyszerűen ahhoz túl sok a hülye. És a szólásszabadságot ártalmas dolgok terjesztésére használni, tehát én például nem értek egyet abban, hogy szólásszabadság lehet olyanban, hogy mondjuk drogot népszerűsítő blogok vannak. Tehát erre valami törvényi meghatározás kellene, hogy mi az, amit lehet, meg mi az, amit nem. Na, egyébként itt meg lehetne húzni egy olyan megkülönböztetést, hogy illegális cselekedetre buzdító. Így van. Valamit azt tiltunk. Így van. Ez szerintem nem probléma. Tehát az, hogy megyünk lopni, azt mondjuk be lehetne tiltani, bár szerintem gáz lenne. De mindegy. Ez egy megfogható dolog, és ez egy kezelhető dolog. Én azt gondolom egyébként, hogy a szólásszabadság az akár lehet abszolút is. Egész egyszerűen azért, mert a szólásszabadság az egy eszköz, amivel kiválogatjuk az ideológiákat, az értékrendeket, a gondolatokat, az ideákat. És hogyha valami szar, akkor az egész egyszerűen ki fog kopni. Nem tud kikopni, mert mondjuk nem, a gyerekek... Jönnek majd új hülyék, akik majd... Nem csak az, hanem az agressziótól meg befektetett pénztől függ, hogy milyen ideológiákat akarunk terjeszteni, és kinek, és a gyerekek például, akik fogikonyak, azokat nagyon könnyen lehet. Szóval ez egy nehéz kérdés, ezen lehet sokat. Na jó, de most a Star Wars 8-at én amennyire felgyújtanám, meg mit tudom én, attól azért nem tiltanám be, hogy ilyen gusztustalan férek fiannak egy csináljanak. Igen, de az más. Más egyébként tényleg, de... Tehát világos, hogy utálom, mint a szart, de ettől nem akarom betiltani. Most az, hogy a drogozást népszerűsíteni, az necces. Tehát arra mondjuk abban látok rációt, hogy azt mondjuk tiltjuk. Már pedig van egy csomó. Na, van-e még levelünk? Akad. Na, nyomjunk egy utolsó levelet. Az újabb gigahosszú rádió után. Pedig itt sincs az imi, képzeld. Azt reméltem, hogy ha nincs itt az imi, akkor nem fogunk annyit pofázni, de hát azért pofázunk. Pedig szóval... igen. Ez így megy. Na mindegy, Ricsitől kaptunk egy levelet. Sziasztok! Forgott egy sztori nem olyan rég a mainstream online médiában, kíváncsi vagyok a véleményetekre, szeretem, amikor ilyen hétköznapi dolgokat elemeztek ki. Egy nő valahol tőlünk nyugatabbra, talán Svájcban, kajált valamilyen gyroszos-szerű kajálós helyen, és kártyával fizetett, viszont bamba volt, és véletlen a PIN kódját írta be a végösszeg helyett, ami miatt milliós nagyságrendű összeget húztak le a számlájáról. Mindenre azonban csak hó végén jött rá, amikor is hiába ment a rendőrségre, meg a bankjához, mindenki elhajtotta. Kicsit kamuszogó azért, mert általában a bankoknál van egy észszerű max limit, ami fölé nem mehetsz, de lehet, hogy Svájcban ez még belecsúszhatott. Na most bennem az a nagy kérdés merült fel, hogy mi a szarért írhatta be ő az összeget. Nem pont az a lényege a kártyás fizetésnek, hogy a kiírt fix árak alapján fix összeget fizetsz, és ez egyfajta biztonságérzetet nyújt? Mi ez a baromság már megint, hogy mindenki random dolgokat írkálhat be a számlád terhelésére? Ti nem rühelitek az ilyesmit? És itt utána még itt van egy másik kérdés. De azt most egyelőre hagyjuk. Beszéljünk előbb az ügyről. Ugye nem nagyon értek ezekhez a dolgokhoz, mert rühelem a bankkártyákat, de van nekem is sajnos, de mert muszáj. De az, hogy a fizetendő összeget, hogy ezt ő írta volna be a terminálba, ezt kizártnak tartom. Hát úgy tűnik, hogy pont ez volt itt a probléma, hogy neki kellett volna beírni. Létezik ilyen terminál? Hogy neki kell beírni? Nem tudom. Volt már olyan, hogy mondjuk odaadtam a kártyát a csajnak a teremben egyébként. Hát jó, csak ugye neki van egy számlázó rendszere, van egy kártyaterminál, a számlázó rendszerből tudja a terminál, hogy mennyi összeget kell a kártyára terhelni. A kártyát lehúzza, és akkor a kártyáról ennyi lemegy, ennyi, nem neked kell az összeget írkálni. Mindegy. Te nem nyúlhatsz bele egy cégnek abban a rendszerébe, amivel ő neked a számlát írja. Hát figyelj, ez valamilyen kis giroszos hely volt, tehát a fasz se tudja, hogy milyen rendszerekkel dolgoztak. Basszus, láttuk már kártyaterminált, az nem ilyen, hogy te írkálod be az összeget. Olyan lehet, hogy borravalót adhatsz. Olyan van. Mindegy. A lényeg az, hogy valahogy elvileg ez volt a sztori. Mondom, mi a baj ezzel. Hát ugye elmileg tényleg ez a nő elment a adóhivatalba, a sóhivatalba, a rendőrséget, mindenhol is elhajtották. De tehát ilyen nincsen, hogy egy szolgáltatás, ami kerül 10 forintba, arra én meg 150 ezer forintot számlázok, és az rendben van. És utána jön az ügyfél, és azt mondja az X hivatalba, hogy ez nem stimmel, lehúztak. Tehát a kártyámat, tehát a bank felé igazolni kell, az adóhivatal felé igazolni kell, ha ez jogi ügy, akkor a rendőrség felé igazolni kell, hogy mi ez a kifizetett összeg. Ha én teszek egy feljelentést csalás miatt, hogy azt mondom, hogy nekem lehúztak a kártyámról, ettem egy giroszt, és 150 ezeret lehúztak a kártyámról, olyan nincs, hogy a rendőrség elhajt, az a giroszosnak bizonyítania kell, hogy akkor mi történt, ez a tranzakció mire jött, milyen ellenérték miatt jött létre, vagy hogy is fogalmazza meg, milyen szolgáltatás, vagy milyen áru ellenértéket fedezett ez a tranzakció. Ezek mind könyvelési tételek, tehát ezt neki pénztárgép szalag, kutyafasza alapján, ha nincsen neki 150 ezer fontos girosza az étlapon, akkor nem fogja tudni megmagyarázni, hogy mi van. És ha tényleg az volt, hogy a nő hülye volt, és mondjuk kellett egy, be akart ütni 5 svájci frankot borravalónak, és véletlenül beütötte a 2387-et, mert az volt a PIN kódja, és lehúzták 2387 frankra, ilyen nincsen. Hát meg az már mondjuk a milliós nagyságrendű összeg, tehát lehet, hogy azon túl nem is húzták le csak 2387 euró vagy a bank fizetett. A banknak is erre valamilyen módja van, hogy ezt a dolgot megállítsa, bár valószínűleg csak készül, hogy vette észre a hó végén. De érted, mit vettél a giroszosnál 2387 svájci frankért? A havi girosz készletük el, vagy nem igen, tudom. Tehát, érted, nincs miről beszélni. Tehát hol van 2387, az hol van nekik a könyvelésben, vagy mit adtak el ennyiért? Tehát ez a sztori szerintem így habos. Jó, ez lehet, hogy nem igaz. Hát valami lehetett, akár lehetett, hogy rosszat ütött be, és akkor elment a terhelés, de hogy erre nem reagált a bank, meg a rendőrség, meg senki, és ő elbukta ezt a pénzt, én ezt kizárnak tartom, főleg Svájcban. Jó, és akkor nézzük meg a folytatást. Ez nagyon szépen egy kalap alá vehető a borra való kérdésével, amit én sosem tudtam felfogni. Megmondom őszintén, én nem vagyok az a fajta ember, aki 20-as érmékkel fizet étteremben, hogy ne kelljen adni, de pont ez az egyik ok, ami miatt nem kedvelem túlzottan a beülős helyeket. Amikor odajön a kislány, és egy 2000 forintos kajánál 2500-at számol, anélkül, hogy bárhova ki lenne írva a felszolgálás díja, ez főleg akkor, ha olyanokkal vagy, akik előtt nem akarsz ilyen miatt vitába bonyolódni, mindig ott van a frusztráció, amit utálok. Biztos nektek is van véleményetek erről, kérlek osszátok meg. Jó, a rádió mindig hallgatom, fontos a népművelés. Üdv Richard. Az érzésről beszél, ugye, amikor az érzés, amikor ott ülsz, és akkor most engem átbasztak. Igen, ez egy nagyon kellemetlen érzés különben. Na most több szála is van itt az ügynek. Egyrészt, hogyha étteremben megyünk, meg egy szolgáltatást veszünk igénybe, akkor általában ez azoknak az embereknek jó, akiknek nem fáj az, hogy nagyvonalúnak kell lenni, mert itt bizony nagyvonalúnak kell lenni. És ha ki vagy centízve pénzre, akkor rohadt kellemetlen, hogy többet kell adni, de ez egy szokás Magyarországon. Van, ahol ez nem létezik, de a borravaló az egy szokás. Most az, hogy felszolgálási díj, meg borravaló, az nem ugyanaz. Nem, a felszolgálási díj az ugye ki van írva bejáratra, vagy az étlapra, vagy akárhova, hogy mit a 590 forint a felszolgálási díj. És tovább megyek, ha ilyen van, akkor azt általában meg szoktak említeni, mikor hozzák a számlát. Hát illetve rajta lesz a számlán. Illetve rajta lesz a számlán. Tény, hogyha nem tudom, mi volt pontosan a szituáció. Ez nem volt pontos szituáció, ez csak ilyen általános dolog. De lehet, hogy hát valami alapján kitalálta. Ugye Magyarországon szokás egy 10%-os borravalót adni körülbelül. Én valamikor sokat adok, valamikor lehet, hogy pont nincs meg a 10%, de én szoktam adni. És ez azért van, mert ezeket a szolgáltató helyeket, ezeket soha nem úgy kell elképzelni, hogy na, van ez a rohadt geci éttermes, és ő most jól lehúz téged, és neki amúgy ingyen van a kaja, de most hülyére keresi magát rajtad, és te még adsz borravalót is. Ezt nem így kell elképzelni, hanem ezt úgy kell elképzelni, hogy nem tudjuk, hogy mi van a háttérben. Tehát lehet, hogy az van, hogy van egy halál jó fej, nagyon lelkes, nagyon normális éttermes, aki alig tud kijönni, nem tudja megfizetni az alkalmazottakat, ezért az alkalmazottak, mert ugye az alkalmazottak fizetésével az a gond, hogy annak nagyon sok járulékos költsége van. És hát ezért szenved most mindenki, hogy Magyarországon az járulékok sajnos magasak, ezért nem tudnak olyan fizetést adni, ami miatt az emberek egyáltalán elmennek dolgozni, ezért nincs felszolgáló Balatonon például. Jó, biztos, hogy van egy csomó geci is, de a lényeg az, hogy ez benne van, hogy azért a bérköltség az egy nagyon jelentős dolog. Hát meg egyébként az van, hogy aki jó vendéglátós, például jó felszolgáló, az elmegy a picsába külföldre, és ott szolgál fel. De ez azért van, mert nem tud ennek pénzt keresni, mert annyi járuléka van, mert ezt tudni kell, most nagyon egyszerű dolgot mondok, ha te keresel 200 000 forintot, akkor 400-ba vagy a szolgáltató, vagy a munkáltatónak, vagy 350-be. Ami nem kevés pénz. Tehát, hogyha azt veszed, valójában az a 350 a te fizetése, csak állambácsi nem csak újra a nagy részét. De hát ugye adók mindenhol vannak, csak nálunk egy kicsit magasabbak, mint máshol. Még azt sem mondom feltétlenül, csak nem jövünk ki jól. Nem jövünk ki Magyarország járulékokban a legmagasabb tény. De ez százalékos helyek között van. Fog valószínűleg, de tény, hogy nálunk szar a helyzet. Tehát ez van, ebbe bele kell törődni. És tehát az a borravaló, amit te adsz, az könnyen lehet, hogy jelentősen hozzájárul a fizetéséhez annak a felszolgálónak, aki meg ugye ő ebből él. Tehát, meg nagyon gyakran a vendéglátós helyeken az van, hogy kevés fizetést adnak, de cserébe a borra. Konkrétan ez van. Tehát ez gyakori. Van. Tehát ezzel nincs gond. Ezzel nincs gond, ezt bele kell kalkulálni. Az, hogyha tehát soha ne számolja arra, hogy 1490 forint a csirke, meg hozzá 300 forint az ásványvíz, és akkor te 1800 forintból kajász étterembe. Ezzel ne számoljunk, mert illik odaadni azt a rohadt borravalót. Tehát ez ilyen egyszerű. Az már, hogy 1800 forintos kajád mellé te a számlán találsz egy 500 forintos felszolgálási díjat, amit elfelejtettek közölni, hogy ilyen van, az már kínos. Hát, hogyha ez nincsen közölve veled, de hogyha tényleg ott van az étlapon, meg oda van írva mindenhova, csak hát vak voltál, és nem tűnt fel, vagy na, bomba csak voltál. Egy, mondok egy másik szituációt. Na. Elmész Olaszországba, és nem érted az olasz étlapot, az olaszok semmilyen nyelven nem beszélnek, basznak az egészre, és amikor fizetsz, akkor fogsz találni egy olyan tételt, amit nem érted, hogy mi van. Ez velem megtörtént, és én megkérdeztem, hogy mi ez. És az is valami felszolgálási díjféle. Mondjuk ott a felszolgálás az úgy működött, hoztak ilyen meleg, ilyen átgőzölt törülközött, vagy kéztörlőt, vagy valami, tehát ilyen volt valami pofája a dolognak. És az, annak volt egy külön díj, amit teljesen normális, ezt mindenki tudja. Tehát az a lényeg, hogy ugye ne úgy menjünk el az étterembe, hogy ki vagyunk ottázva a forintra, mert akkor ebből kínos dolog lehet, és akkor azt, amikor először ott vagy, és ezzel szembesülsz, hogy itt van felszolgálási díj. Én egyébként nem túl gyakran találkozom vele, de amikor utána találkoztam vele, akkor például azt mondták, hogy van felszolgálási díj, és mondjuk utólag mondták, hozzáteszem. De hát ugye az a lényeg, hogy amikor odamész, és a következő alkalommal már tudni fogod, hogy van ilyen. És ennyi, és akkor már azzal tudsz kalkulálni. Igen, de egyébként az egy nagyon fura dolog, amikor mondjuk nincs kiírva sehol, vagy valami extra dologért neked fizetett lehet, hogy kéne, ki van írva, csak nem és a 2000 forint helyett 2500-at számláznak, az mondjuk kibaszott. Lehet, hogy ott volt az étlap alján, csak nem vette észre. Tehát az, erre ugye ki emlékszik? Én sem emlékszem, hogy ezen a helyen volt ilyen. Mindegy, tehát hogyha ez tényleg így megy, az nagyon gáz, Hozzáteszem egyébként, hogyha kártyával fizetsz, akkor is tud lenni borravaló, tehát nincs ezzel gond. Persze. Sőt, nagyon sok helyen direkt úgy vannak megcsinálva a terminálok, hogy alapból, hogyha kártyával fizetsz, akkor az így rábassza a 10% borravalót, és akkor, hogyha te nem akarsz borravalót adni, akkor ott ki kell azt adni, hogy 0%, és akkor úgy fizetsz kártyával. Milyen ügyes, mi? Ez nagyon sok helyen csinálják. Ugye a borravaló az úgy is működik, hogy ciki nem adni borravalót. Ja. De hozzáteszem, tehát ezzel nincs baj, meg ez kell. Tehát én a kajafutárnak is adok borravalót. Tudok olyan magyar testépítőt mondani. Különösen a kajafutárnak adok borravalót, mert ő aztán tényleg megbaszolik a kajával. Ja. Tehát, hogy ő azért ott motorozik, ott tűzön, vizen, ha esik, ha fúj, neki tudok jönni olyan kell. Magyar testépítőt mondani, aki fillére kiszámolja az 1998 forintot egyébként. De akkor nem tudnék ki nem az. Nem akarod. Nem, jó, akkor hagyjuk is. És nem gondolnátok róla. Tehát ez nagyon kínos, de van ilyen. Van egy-két fillérbaszó király ezekben a körökben is. Van, aki meg nem. Kati Béla például marha nagyvonalú ilyen dolgokban. De látszik az emberek sikerén meg a habitusán. Én azt gondolom, hogy ha te nagyvonalú vagy, akkor valószínűleg ezt kapod vissza. Hát, hogyha szerencséd van. De ez eddig szép, egy idealizált helyzetről mondtam. Uh-huh. Hogy, de mi van, ha gyökér a felszolgáló? Hát, Márpedig 90%-ban gyökér. Nem tudom, hogy ennyire rossz a helyzet. Hát Balatonon rossz a helyzet. Akkor 50. Balatonon rossz a helyzet. Itt egyébként most a helye, amit mondtam, hogy felszolgálási díjas izé volt, igen? Az például ott hogy gyökerek voltak. Hát akkor semmi, akkor ne adj borravalót. Oda mentünk este, vágták a pofát. A franc se tudja, egy pénteken 10-ig van nyitva a rohadt étterem. 9:30-kor mentünk oda, mondják, hogy hát 10-ig vagyunk. És akkor nem tudtam értelmezni, visszakérdeztem, akkor kiderült, hogy 10-ig van konyha. Mondom, akkor jó. Beleférünk még? Tudnak nekünk még csinálni valami egyszerű kaját? Persze, tudnak, foglaljunk helyet. Oké, de gyökér volt az egész társaságtól, amikor a legirritálóbb mindig az, amikor várnod kell, hogy kifizethest és elhúzhass a francba, mert senki nem figyel oda. Igen. Meg ilyenek. Én értem, hogy mindenféle dolgot meg föl kell mosni, meg értem ezeket a dolgokat, de akkor is. Az a baj, hogy ez ugye felhasználó oldalról nem úgy működik, hogy én azon gondolkozom, hogy a kibaszott étterem az mikor fog zárni, és kiguglizom előtte rögtön, hanem egyszerűen szeretnék péntek este vacsorázni egyet, akár későn is, és a legtöbb helyre már olyan se tudok menni, mert mindenhol kibaszott bulika van, és nem lehet, vagy be se engednek, vagy elviselhetetlen. Tehát én például bajba vagyok, hogy péntek este, ha rám jön, hogy elmennék kaján, akkor nem tudok hova menni Budapesten. Vagy olyan helyre tudok menni, ami kurva drága, és nem engedhetem meg magamnak, vagy bemegyek a Zajba, a belvárosba, de nem akarok oda bemenni. Ja, hát mondjuk, hogyha kerül a belvárost, akkor ez egy probléma, de amúgy de ne jusson eszedbe, nagyjából este 9-kor ne jusson már eszedbe, hogy ilyes vagy. Ez a lényeg. Ja, egyébként... És ez nem így voltam régen. Hogyha akarunk reklámozni éttermet, akkor ne az Amigót reklámozzuk, hanem a Sándor éttermet, az sokkal jobb. Na, ha ezt tudtam volna, akkor oda megyek. Hát jobb a kiszolgálás. Na, ott egyébként kifejezetten jó a kiszolgálás, tehát ott ilyen potent. Vagy legalábbis az volt, amikor ott voltam, aztán ki tudja, hogy mi történik közben. Borravaló kérdés. Na, mire akartunk itt kiukadni, igen? Borravalóról beszéltünk, hogy igen. Kell adni, nem kell adni, akkor mi kell adni, ezzel? Kell, ez egy szokás. Ez egy szokás, aminek van egy oka, hogy miért. Azt csinálhatod, hogy fegyelmezed a parasztokat azzal, hogy igen. Nem az borravalót megyük el volt. Hogyha kifejezetten elégedetlen vagy a kiszolgálással, akkor lehet az, hogy szándékosan nem az borravalót. Igen, mondjuk és én akkor... azt sem szoktam, mert azt szoktam mondani, hogy bazd meg a nyádat, aztán nyilván nem, hanem nem rázom. Tehát az a baj, hogy nem tudod vele nevelni, aki gyökér, az gyökér. Én a magam részét teljesítettem, aztán kend a hajadra, kövösd orvosra, nem az van ebből... egyébként, hogy nem neked kéne nevelned a igen, pincéreket. Tehát nem szoktam a főnökségnek be kéne tanítani őket kurva keményen, hogy itt csinálod, kedves vagy, mosolyogsz, bazd meg, munkaköri leírásba belerakod, hogy mosolyogsz. Ezt azért mondom így, mert fordítsuk egy kicsit a helyzeten. Jársz egy helyre, törzsvendég vagy, mindig adsz jó nagy borravalót. Mi fog történni? Szeretni fognak, meg kurvára odafigyelnek majd. Nem, leszarnak. Sajnos ez fog történni, igen. Az, hogyha hát olyan emberi kapcsolat... Ideális esetben nem. Hát ideális esetben nem, de sajnos nem ez fog történni általában. Valószínűleg nem csak szándékosan, hanem egyszerűen annyi vendég van, hogy nem tudják megjegyezni, hogy most ki az, aki sok borravalót ad, meg ki az, aki nem. Nem foglalkoznak vele. Egy után megjegyzik. Hát oké, ha oda jársz 10 évig, de én mondjuk jártam olyan helyre 10 évig, ahol ugyanúgy tele volt a faszom velük, aztán azt mondtam, jól menjetek már picsába. Ez a Pizza Paradicsom nevű kiváló éjjel-nappal nyitva tartó hely volt. Óbudán van, de ott Már nagyon régóta nem voltam, ott 10 évig jártam oda, és flagmák voltak folyamatosan. Tehát ugye agyon voltak terhelve az alkalmazottak, én ezt értem, csak leszarom. 10 évig jártam oda, éjjel-nappal mindig, és olyan sztorik voltak ott, hogy amiből konfliktus volt, hogy emlékszem a Vörössel, meg még a Lauterre mentünk oda kajálni. Vészhelyzet volt, meg voltunk halva, és nem volt asztal, illetve volt egy asztal, ami 2 személyes volt, meg volt egy 4 személyes asztal, és a 4 személyes asztalnál valaki várta a fagyiát, vagy a lófaszát, és akkor meghozták, és miért álltunk, hogy legyen asztalunk, és akkor ott azt majd szolgatta a fagyiát. És mondom a felszolgálnak, te figyelj, nem lehetne megkérni ezt az embert, hogy üljön már át oda, vagy valami. És nem. Nem. Nem. Mert egyébként én jártam olyan helyre, ahol ezt megcsinálták. Hogy mentem be, éhes voltam. Nem látok különösebben kivetni valamit. Mint ahogy hozzám oda jönnek, hogy figyelj, ne haragudj, de itt van egy társaság, megtennéd, hogy átülsz oda, mert nem férnek el. És hát ennyi. Persze, és hát miért persze, ne ülnél át? Tehát... Na, és ez, ilyen szintet ott ne is várj el. Aztán ott még a dohányzással volt gond, amik be nem tiltották, hogy... Ez azt már elég régóta betiltották. Igen, de akkor voltam a utoljára, amikor olyan szinten az, hogy ülök, és a hülye picsob az meg így belógatja a cigit így az orrom elé, a másik asztalról. És én mondom neki, hogy ne haragudjál már, vidd a picsába a cigiret innen, akkor még nekik állt följebb az meg. És még neki álltak nekem ugatni, nekik jó gond dohányozni. Tehát ez van. Egyébként csak ott emlékszem, hogy valamelyik csávó ott nagyon ugatott, az pofán köptem. Nem szokásom az ilyesmi, csak ez jött ki. Most nem cigányozok. Azért volt reakció. Mondom, te fújod a füstöt, tessék. Aztán pofán köptem. Mondom, te pofánba fújodok. Ja, füstöt, csak hogy tessék. Tehát azért köptem pofán, mert... Vajon kik voltak ezek? Ja, nem. Teljesen hétköznapi normálisnak tűnő emberek. Hát azok is tudnak ilyen kurva nagy férgek lenni, szóval azok kurva nagy férgek is. Hát azért nem mindig. Hát de volt egy ismerősöm, akinek volt egy nagyon jó mondása. Nincsen nagyobb féreg az átlag embereknél, és ez valahol igaz, sajnos. Hát ez gyakran igaz, de azért nem mindig. Nem lehet ezt komolyan így gondolkodni, meg így hozzáállni mindenkihez, mert ez nem működik. Egyébként a borra való... tudnám elemezni, de felesleges. Felesleges, tényleg. A borra való kérdést egyébként filmekben is remekül feldolgozták többször, például a Kutyaszorítóban című filmben, Tarantino első filmje. Az kibaszott zseniális, amikor az elején a, nem tudom, ilyen reggeliző helyen arról beszélgetnek, hogy kell a borra való. A sárga, meg a kék, meg ezek, igen. Igen, igen. És a rózsaszín mondja, hogy ő nem hisz benne. Ja, és ott elmagyarázzák neki. Igen, ő elmagyarázza szó, neki, hogy... benne, hanem a túloldalról van szó. Igen, de ő is elmagyarázza azt, hogy miért nem kell borravalót adni, és hogy ő leszarja az egészet, és tulajdonképpen valahol neki is igaza van, csak hát nem biztos, hogy az a megfelelő hozzáállás, de meg lehet ezt védeni. Ez egyik, a másik pedig a Mafiózók című sorozat, a Sopranos eredeti nyelven. Az megvan neked? HBO sorozat. Tudom melyik az, csak nem néztem. Nem nézted? Mindegy, abban is van egy rész. Lényeg az, hogy amikor a maffia ilyen elit körébe bevesznek egy új tagot, akkor az a szokás, hogy minden héten, vagy minden hónapban egyszer, amikor összejönnek a maffia vezetőségi tagok, akkor az új fiú fizet mindig az étteremben. És ezzel szopatják ugye mindig az új fiúkat, akinek éppen nem megy nagyon jól, és hát kurvára problémás neki, hogy kifizesse az egyébként nem gyerekjáték számlákat, tehát most ezt úgy képzeld el, hogy elmegy 8-10 ember, és akkor megkajálnak a luxus étteremben $1500. Habzsi időzsi. Ja, tehát hogy ilyen szinten megy, és akkor még külön van egy ilyen mentora ennek a csávónak, akivel éppen nincsenek jobban, és akkor az még direkt szopatja, hogy küld nem tudom milyen geci drága pesgőt a szomszéd asztalnál lévő ronda nőknek, csak azért, hogy nagyobb legyen a számla, meg kér még külön kaviárt, csak azért, hogy kijön, aztán utána nem eszi meg ilyenek. És a csávó a végén nem ad borra volt, mint kiszámláznak neki $1585, és akkor ott hagy 1600-at. És akkor utána jön a parkolóba a pincér, hogy valami probléma van, elégedetlen volt a kiszolgálással. Közben összebalhézott ezzel az idősebb csókával, akinek egy kicsit így a mentora. És akkor mondja neki, hogy de hát bazd meg, adta borravalót, ott volt. És akkor mondta a csávó, hogy de hát 15 dollár, hát azért egy 10%-ot minimum szoktak hagyni, és akkor, hogy az mondjuk 150 lenne, vagy 200, és akkor összebalhézik rendesen a pincérre. A pincérre mondja, hogy de nekem etet nem kell a gyerekeimet, meg hogy alig kapunk fizetést, meg a faszom tudja, és a pincérnek is valahol igaza van. A csávó meg mondja neki, hogy hagyja a büdös picsába, bazd meg, nincs ennyi pénzem, kész, kopj le. És akkor a vége az, hogy még beugat neki a pincér valamit, és akkor pofán, nem, megdobja egy kővel, amikor így megy vissza a pincér, és a csávó az ott így valami sokkot kap, mert valami beteg, nem tudom, és lelövik a parkolóban, ami... Várj, de most melyiket lövik le? Ja, a pincért. A pincért. Tehát a két fasz mafiózó, miután beugatott meg a csávó... De a pincért dobta meg kővel a mafiózó. Igen. Megdobja kővel, attól kap ilyen sokkot, ilyen mit tudja, elkezd rezegni, meg remegni, meg összeesik, meg minden faszon baj van, és akkor az egyik csávú meg, az meg most mit csináljunk vele, nem tudom, és akkor megfogja és lelői, és akkor utána még el is veszik tőle azt a kis füzetkét, amiben a pénzt szokták rakni, hogy akkor visszavették, aztán elfutnak. Gyönyörű jelenet. Na, ez a másik hozzáállás a borravalóhoz, nem kell mindig adni, és legfőképpen nem kell problémázni, hogyha nem kaptál. Mert kinyírnak a parkolóban. Nyilván, ha nagyon penge vagy mindig agyilag, és nincs elég konfliktus az életedben, akkor lehet ezzel szívózni, hogy adsz-e vagy nem adsz. Ez egy de azt mondom, hogy alapvetően kell, mert ugye ezek az emberek abból élnek. Ugye nekem is van borravalós sztorim, ugye régmúltban a motoros futár koromból nekünk is néha adtak, és ugye nem voltunk azért tele pénzzel, meg nem volt az egy álom munka, hogy finom legyek, és azért jó tudott esni, hogyha az embernek be... Egyszer emlékszem, hogy találtam egy 5000-est a Soroksári úton egy hasadékba, a négysávos úton, a francia hánysávos Soroksári lehet, hogy 6. És ki az út közepén egy hasadékba benn volt 5 vagy 10 ezer forint, valami ilyesmi. Ez 99 magasságában lehetett. Nem, előbb volt, 97-98. Akkor meg főleg nem volt rossz. Mentem motorral, kiszúrtam, visszafordultam, mondom, és kurva jó, mert mindjárt tudtam venni parizert, vagy valami ilyen dolgot. Hát 5000 forintból szerintem nem csak parizert. Nem is azért, hanem az, hogy egyszer nem volt pénzem, tehát akkor én valószínűleg zabáltam abban az időszakban, és akkor nagyon jó volt, hogy akkor kirúgtam a hámból, és nagyon sok ember parizerrel. Van. Valamilyen szarra, ja. Ja. És nagyon sok ember van úgy, hogy egyszerűen dolgozik, de jönnek a számlák, minden, és ez kell, ilyen van. De, ja, mert ugye borravaló sztorit akartam mondani, az például konkrétan volt, hogy hűvös völgybe ki kellett mennem, hűvös völgy ült vége, halálfasza, elég jó módú rész, tél, hó, földút, és oda megyek, és valami este volt ráadásul, és vittem valami csomagot, és nem voltak otthon. És mondom, anyád, ez a legjobb, ilyenkor átmész a szomszéd, és megpróbálod rásózni, úgy, hogy ő megadja a nevét, meg minden, és tudjára hivatkozni, hogy ő átvette. És világos. Átmentem a szomszédhoz, leadtam neki, jövök vissza, erre a gyökér kiabál az ablakból, nem a szomszéd, hanem az eredeti címzett, hogy ja, otthon vagyok, mindjárt megyek. És hozzám már vissza a csomagot, és megint becsengettem, visszakértem, visszaslattyogtam, odaadtam neki, és akkor mondom, hogy kösz, megyek vissza a motorhoz, menjek vissza. És adott 20 forint borravalót. 20 forintot. Ez 97-ben történt. És mondom neki, te, most ezen vegyek egy zsemlét? Vagy mit akarsz? Hát ez akkor se ér sokkal többet. Hát ilyen emberek is vannak különben. Ja, na, hát az megkapja be, tehát tényleg 20 forint, tehát meg. Tehát azért le se hajolsz már szinte. Ugye lehet, mondjuk az a kínos, tehát hozzám mondjuk, hogy jön a GL-es futár, én annak is adok borravalót, csak az a kínos, hogyha éppen nincsen aprom, vagy valami olyanom van, nyilván most 10 rongyot nem fog neki. Nem tudom, ez egyébként egy kicsit nehéz, hogy hol és mikor és kinek szokás, mert vannak olyan helyek, ahol adsz borravalót, meg vannak olyan helyek, ahol nem adsz nagyon borravalót. Nagyon egyszerű, étterem. Nem egyszerű felvédő. Étterem, meg önkiszolgáló étterem. Önkiszolgálóban nem szokás borravalót adni, elvileg. Aztán, hogy te most olyan vagy, hogy adsz, vagy nem adsz. Na jó, de például egy olyan hely, ahova mondjuk nem ülsz be, csak mit te megkapod a kaját, vagy akár leülsz, de nem hozzák ki, hanem oda mész a pulthoz, akkor most adsz borravalót, vagy nem adsz borravalót. Igen, na ez már egy érdekes kérdés. Nem tudom, az ilyen szimpátia alapján lehet eldönteni. Én azt hiszem, hogy ezt a kérdést nem oldottuk meg maradéktalanul, de most jön egy meglepetés zene a végére. Ami nagyon jó. Írjatok nekünk leveleket a bodybuilder@gmail.com e-mail címre, mert az van, hogy amióta nem sok rádió van, azóta viszonylag kevés levelet kapunk, és azok is többnyire arról szólnak, hogy csináljunk már rádiót. Jó, de ez a logikus egyébként. Ami tök logikus, sok. Csak ezeket nem tudjuk beolvasni. Na most, ami jön, az ez egy új retrovévre rágitározó csóka, és baromi jó a zene, szerintem, de azért nem tettük be elsőnek, mert ez egy YouTube-on. Hát és én tudom. Azt mondom, hogy egy YouTube-os dolog azért az nem menjen itt a rádió elején egy ilyen YouTube csóka. A YouTube az ugye általában tele van szarral, de ez egy Ryan Leslie nevű csávó, most nem tudom, hogy ő mit akar mondani, vagy mi a szám címe, vagy mi ez. De ez a hír, vagy The Midnight Equalizer, de hogy most ez ő a The Midnight Equalizer című számára gitározott rá, vagy nem tudom mi ez, na pont ezért nem lehet az első szám, mert nem tudjuk, hogy mi, de jó koncepció. Nem is csak azért, én egyébként azt gondolom, hogy ez egy ilyen kellemes kis zene, de nincs benne annyi erő, hogy ezt de egy rádió elejére tegyük. De van. Nem tudom, én ezt nem éreztem benne. Lehet egy ilyen különleges megoldás, de mindegy, na ennyi. Nem éreztem átütő erejűnek, szóval írjatok levelet a bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre, és akkor adjatok nekünk témaötleteket, meg meséljetek el sztorikat, és akkor majd beszélünk róluk. És legközelebb igyekszünk majd visszajönni a Bodóimivel. Igen. Sziasztok. A viszont hallásra. Vagy a Kati Bélával. De hát azzal soha nem jövünk. Ez kizárt.